Sit van der Linde met het NOS-journaal. De man die begin dit jaar werd veroordeeld tot een half jaar cel omdat hij met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag stond, is opnieuw vastgezet. De Amsterdammer Max van der B. kwam in juni vrij in afwachting van zijn hoger beroep. Aan zijn vrijlating zaten voorwaarden verbonden waar hij zich niet aan heeft gehouden. Daarom is hij vorige week opnieuw opgepakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Media hadden om openbaarmaking gevraagd. Vorige week werd het huis van Trump doorzocht. Hij zou documenten uit het Witte Huis hebben meegenomen. Op een pluimveebedrijf in het Zeeuwse dorp Schoren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 76.000 kippen worden afgemaakt. Er hoeven geen pluimveebedrijven in de omgeving te worden geruimd. In een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf zit alleen een leegstaande boerderij. Wel geldt voor 5 bedrijven een vervoersverbod omdat ze binnen 10 kilometer van het bedrijf in Schoren liggen. Kogelstootster Jessica Schilder heeft met overmacht de Europese titel gegrepen in München. De 23-jarige Volendamse stootte de kogel als eerste Nederlandse vrouw ooit over de 20 meter. Het brons was voor Jorinde van Klinken. Schilder, die afgelopen jaar al brons pakte bij de wereldkampioenschappen indoor, verlegde haar grenzen de afgelopen maanden al vaker. Haar winnende stoot bij de Europese kampioenschappen betekende de 7e verbetering van het Nederlands record in 3 maanden tijd. Het weer, het blijft overal droog vannacht en het koelt af naar een graad of 17. Morgen is het zonnig en 25 tot 30 graden. In het zuiden van het land kan het in de avond wat onweren. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen besproken worden. Ja, je zal het vast wel hebben meegekregen. In meerdere steden begint vandaag de introductieperiode voor studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Met veel activiteiten en natuurlijk hier en daar een feestje worden nieuwe studenten wegwijs gemaakt in de stad. We gaan daarom zometeen terugblikken naar een eerdere uitzending waar het onderwijs centraal in staat. En we gaan in het duister tasten met Neerlandicus Kila van der Starre. Je hoort van haar welk nieuws zij onderbelicht vindt, oftewel welk nieuws mag uit het duister gehaald worden en vol in de spotlight gezet worden. En voor wakker in het holst van de nacht vliegen we vandaag naar het zonnige Portugal om te praten met Kees Groeneweg. De nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. We gaan het vandaag hebben over het onderwijs. De introductietijd in de studentensteden zijn begonnen en iedereen is gemotiveerd om aan de nieuwe studie te beginnen. We blikken daarom terug op een gesprek dat ik eerder voerde met Lucien Koch. Hij kreeg een te laag studieadvies en liep hierdoor een studievertraging op en ook een hele dikke vette studieschuld. Lucien vertelt hierover en ook over zijn stichting Ook die hij heeft opgericht. Met deze stichting gaat hij de strijd aan tegen kansenongelijkheid in het onderwijs. Nou, heb jij nou een soortgelijke situatie meegemaakt of vind je juist dat het Nederlandse schoolsysteem goed is geregeld? Laat het me vooral even weten via de gratis NPO Radio 1-app. Lucien Koch, een hele goede nacht. Goedenacht. Jij zet je in voor kansenongelijkheid in het onderwijs. Onder andere door je organisatie Ook. Mm-hmm. Ben je een beetje een nachtmens? Zit je hier fijn? Ja, ik ben een enorme nachtmens. Ja? Ja. En jij hebt natuurlijk ook gestudeerd. Heb je heel wat nachten daar doorgehaald? Nee, ik besteed mijn nachten graag aan nuttige dingen. Zoals? Lezen of juist schrijven of nadenken over wat de volgende stap zou zijn voor de stichting of andere ondernemingen. Dus je zit hier enigszins relaxed? Ja, zeker. Heel goed. Ik zei het net al even, je hebt een verkeerd schooladvies gekregen. Hoe denk je dat dat heeft kunnen gebeuren? Ja, dat is een opeenstapeling van een aantal dingen geweest, denk ik. In mijn persoonlijke geval had het ermee te maken dat ik kom zelf eigenlijk uit Den Haag. Op jonge leeftijd zijn mijn moeder, mijn broer en ik zijn verhuisd naar Wageningen. Mm-hmm. Eigenlijk een dorpje naast Wageningen. Toen kwamen we in een best wel witte omgeving. En dan heb je eigenlijk al snel te maken met vooroordelen over het feit dat je misschien wel een randstedeling bent. Maar ook zeker omdat je een allochtoon bent. Ik gebruik ook bewust het woord allochtoon. Want toen waren we niet mensen met een migratieachtergrond, maar toen waren we allochtonen. Mm-hmm. En ik denk dat dat deels meespeelde. En dat leidt er denk ik toe dat mensen, in elk geval docenten, maar ook soms ouders van vrienden, ja, omdat ze eigenlijk alles cultureel invullen, dat ze je niet helemaal zien voor wie je bent of voor wat je bent. Ja. En dat leidt er dan ook toe dat bepaalde dingen die je in ogen van anderen misschien fout doet, anders worden geïnterpreteerd dan wat misschien wel de oorzaak is. Ja, je was toen best wel jong. Had je op dat moment al door van, hey, dit is aan het gebeuren? Jawel, jawel. Ja, ik was in dat opzicht best wel bewust van mijn omgeving. Ja, je hebt dat door als kind. Ik denk dat de meeste kinderen dat ook wel doorhebben, hoor. Ik denk zelfs kinderen die zich daar op dat moment niet bewust van zijn, die hebben wel het gevoel van, oké, er wordt anders met mij omgegaan dan met andere kinderen. Iets wat ik bijvoorbeeld vaak hoor, is ook van mensen die, ja, ouder zijn dan ik zelf, die bijvoorbeeld in de jaren 80 kind waren, of in de jaren 70 zelfs kind waren, maar dan kind van kleur op de basisschool, dat ze eigenlijk zeggen van, ja, zodra er een probleem was, was ik altijd de persoon die als eerste werd gezien. Omdat je opvalt. Hè? In een witte omgeving val je op als je van kleur bent of een migratieachtergrond hebt. Heb je dat zelf ook ervaren? Ja. Hoe voelt dat op zo'n moment? Kan je dat uitleggen? Het voelt als onrecht. Dat is denk ik de beste uitleg die ervoor is. Het voelt als onrecht. En dan zijn er, ik heb zelf de persoonlijkheid dat ik onrecht heel moeilijk te verkroppen vind. Dus dat heeft dan ook veel effect op je als kind zijnde. Maar het is niet simpeler uit te leggen dan dat. Het is niet rechtvaardig dat jij eerder opvalt en daardoor misschien ook eerder als problematisch wordt getypeerd dan andere kinderen. Hoe anticipeer je daarop? Als kind? Ja. Ik denk voornamelijk met, dat verschilt per kind. Het ene kind wordt introvert, wordt stil, durft op een gegeven moment niet zoveel meer. Die is eigenlijk bang voor die limelight, om het zo uit te drukken. Dus die is het gevoel van, oké, bij elke fout, kleine fout die ik maak, val ik op. Dus laat ik maar zo min mogelijk doen, dan val ik ook niet meer op. Dat gaat ten koste van een heleboel potentie die een kind kan hebben. En bij weer andere kinderen kan het helemaal de andere kant op slaan. Dan is het een vorm van woede. Ja. Is boosheid. En hoe uitte dat zich bij jou? Ik denk voornamelijk een soort van tegenreactie van boosheid en jezelf maar afzetten. Ja. Dus het is eigenlijk niet zo heel lang geleden dat ik ben begonnen met mezelf Koerdische Nederlander te noemen. Mm-hmm. Ik heb mij eigenlijk mijn hele leven lang nooit Nederlander genoemd. Dat kwam niet eens. Koerdische Nederlander is zeg maar al een stap. En dat kwam eigenlijk omdat ik zoiets had van, het land dat mij niet wilt, verdient mij niet. Dat snap ik wel. Mm-hmm. Ja. Heeft dat destijds ook iets met je zelfvertrouwen gedaan? Nee. Nee? En dat was mijn geluk. Ik heb een hele sterke moeder die mij altijd, mijn zelfvertrouwen altijd hoog hield. En ik heb ook een enorm sterke persoonlijkheid. Dus dan ben je niet zo snel onder de indruk van wat andere mensen vinden. Gelukkig. En ik zei het net al even, je kreeg dus een VMBO-advies. Terwijl de CITO zei, nou, je kan prima de HAVO aan. Mm-hmm. Hoe werd daar thuis op gereageerd? Ja, dat is wel gek. Ik heb een broer. En die heeft, die had eigenlijk meer aanleg dan ik had voor leren. Waardoor de verwachting, en ik was fysiek goed onderlegd, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb altijd veel gevoetbald, veel gesport en ga zomaar door. Maar ik was veel minder bezig met, ja, weet ik veel, intellectuele zaken, lezen of wat dan ook. Ik keek veel tv, veel Cartoon Networks en Nickelodeon en zo. Ja. Dus ik denk dat mijn moeder ergens ook zoiets had van, ja, misschien is die dan een MAVO-kind of is die dan een VMBO-kaderkind. Mm-hmm. Dus in eerste instantie had ze zoiets van, ja, het zal wel kloppen. Nou, toen ik aangaf van, ja, ik ben er eigenlijk niet zo blij mee, is het toch in gesprek gegaan. Maar ook dus na die CITO? Die CITO, dat was zeg maar meer hetgeen waardoor ze misschien het gevoel had van, er zit wel meer in mijn zoon, dus laat ik het toch proberen. Niet dat het uiteindelijk veel effect heeft gehad op de docenten, op de leerkrachten, maar ja. Want ze ging toen in gesprek inderdaad met je docenten. Hoe verliep dat? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me dat niet eens zo heel goed meer kan herinneren, hoe die gesprekken verliepen. Ik denk dat dat misschien ook is gekomen omdat mijn moeder dat niet zo actief met mij heeft gedeeld. Nee. Op die leeftijd. Wat ik me er het meeste van kan herinneren is de onvrede die we hadden. En het gevoel dat er gewoon niet werd geluisterd naar wat wij wouden. Dat zeg maar het advies van de docent doorslaggevend was. En dat we daar maar mee moesten doen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Want heb je het hier nog wel eens met je moeder over gehad, hoe dat destijds voor haar was? Ja, ik heb het eigenlijk vaak met mijn moeder gehad over dit soort zaken. Maar dan met betrekking tot de brugklas. Dus ik ben me heel erg bewust van dat het probleem eigenlijk begon op de basisschool. Maar het probleem escaleerde misschien eerder op de brugklas. Dus daardoor weerlegt je focus zich dan ook, zeg maar, naar de brugklas. Ja, want hoe was dat? Want ging dat je makkelijk af? Want je zat eigenlijk op een te laag advies. Je bedoelt op de middelbare school? Precies. Of dat me makkelijk afging? Ja. Ja, het ging veel te makkelijk. De MAVO was voor mij totaal geen uitdaging. En daarnaast was het ook nog eens een omgeving waarin toezicht heel belangrijk was. Dus het toezicht op wat doet een leerling. Mm-hmm. Bij elk huiswerk wat je kreeg, moest je een handtekening halen bij je docent of je dat had gedaan of niet. Okay. En ik haalde 8e hoofd nog hogere cijfers voor toetsen zonder ook maar iets te doen. Het boek niet eens openklappen en die cijfers halen. Ja. Dus ik zat elke week moest ik nablijven omdat ik mijn huiswerk niet had gedaan. Want je had de handtekening dan niet gehaald, of? Precies. Ah. Dus per handtekening die je niet haalde, stond er dan weer een straf op. Oh ja. Ja, en dan had je net mij die weigerde om handtekeningen te halen. Oh ja, want ik zei van, ja, mijn cijfers zijn goed genoeg, dus waar heb ik die handtekening van nodig? Maar ik kan me voorstellen, als je dan op de middelbare school zit en het gaat je zo makkelijk af, dat zien docenten het ook. En vooral als je in de eerste zit, dan moet dat toch nog wel te schakelen zijn van, hé, misschien kunnen we hem toch naar die hogere klas sturen. Ja, maar dat is niet zo. Dus ik denk dat... Maar dat de leraren het niet zagen, of dat het niet makkelijk is om iemand hoger te zetten? Beide. Het hoger zetten, ik weet niet of dat moeilijk is. Maar het werd mij moeilijk gemaakt. Dus uit mijn ervaring, en dat zie ik nu ook als ik met mensen en met ouders spreek, zeg maar de angst van, als mijn kind eenmaal een advies heeft, wat vertelt mij dan dat mijn kind de mogelijkheid gaat krijgen om dan door te groeien, zeg maar. Mm-hmm. Kijk, een schoolomgeving, zeker de middelbare school, dat is eigenlijk een omgeving waarin een docent ook een bepaalde controle moet houden. En ik zeg bewust moet houden. Want je hebt met een heleboel verschillende leerlingen te maken, zeker op de middelbare school, met allemaal hun eigen persoonlijkheden. En je probeert elk kind te geven wat hij nodig heeft. En dat is ook de reden dat ik bewonder docenten, ondanks mijn ervaring met mijn docenten, bewonder ik het docentschap enorm. Stel je voor dat je dan in zo'n klas een leerling hebt die eigenlijk zonder huiswerk maken hoge cijfers haalt. Dat heb je gezien. Maar zich ook dood verveelt, dat heb je ook gezien. En zichzelf dus ook niet meer weet te motiveren om altijd maar naar de les te komen. En niet meer de mogelijkheid ziet of ervaart om zich echt hard in te zetten. Mm-hmm. Dan kan dat ertoe leiden dat een docent niet uit gaat zoeken van waar komt die tegenreactie van de leerling vandaan. Maar dat hij zoiets heeft van, oké, dat is de leerling die ik onder controle moet houden in de klas. Die moet ik eronder houden, anders verlies ik al mijn andere leerlingen. Ja, ja. En dat was mijn ervaring op de middelbare school. Waarbij eigenlijk alles wat ik zei of alles wat ik deed te veel was. Het ging heel averechts werken. Het ging heel averechts. Dus het was echt, ik kan me herinneren, gewoon vanaf mijn 12e, gewoon letterlijk vanaf de eerste weken tot aan de allerlaatste dag op school, ben ik altijd in een soort van discussie. Nooit onrespectvol. Ik heb nooit een docent uitgescholden. Ik ben nooit over de schreef gegaan, zeg maar. Maar het was altijd een vorm van discussie tussen docenten en mijzelf. Ja. En je zegt zelf, ik vloog er als het ware doorheen. Ja. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen als kind hoe dat geweest moet zijn. Als je denkt, het is zo makkelijk om hier te zijn. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ja, wederom als onrecht. Ja. En dat was moeilijk. Hebben jullie toen nog iets geprobeerd, misschien jijzelf of dus jouw moeder, om toch nog dat stapje hoger te komen? Ja, doorslaggevend was het laatste weken van het eerste jaar. Eerste jaar was brugklas, MAVO-HAVO zat ik. Dus nadat ik dat kader MAVO-advies had gekregen en de CITO-HAVO-score haalde, mocht ik MAVO-HAVO doen. En ik had goede cijfers. Het eerste half jaar beter dan het tweede half jaar. Maar gewoon wel goede cijfers. Ik had geen onvoldoendes en er zaten wat 8 en 7 tussen. En er zaten wat 6 tussen. En ik kan me heel erg goed herinneren dat ik een meisje in mijn klas had. Die kwam uit een, tussen aanhalingstekens, betere familie dan ik. Die had een onvoldoende voor Engels. Had lagere cijfers op alle andere vakken dan ik. En die mocht naar de HAVO. En ik had hetzelfde aangevraagd met mijn familie en ik mocht niet naar het HAVO. Met als enige reden, zijn mentaliteit is geen HAVO-mentaliteit. Mm. Zonder een definitie te krijgen van wat dan een HAVO-mentaliteit is. Ja. En dit is het lastige aan een Nederlands onderwijssysteem. Wat doe je dan als ouder? Ga je naar het ministerie? Ga je zeggen, mijn kind heeft een fout advies gekregen? Dan zegt het ministerie, wij bemoeien ons daar niet mee. Nee. Ga je naar externe organisaties? Scholen laten externe organisaties bijna nooit binnen. Als een school dat zegt, dan heb je daarmee te dealen. Of je gaat naar een nieuwe school, wat ook weer ingrijpend is voor een kind. Denk je dat als je dus een ander persoon was geweest, je daar wel was gekomen? Als ik Ruben Kok had geheten, had ik op de HAVO gezeten. Ja? Ja. Ik vind dat echt heel verdrietig om te horen eigenlijk. Ja. Is het ook zo is. Heb je meer van dit soort ervaringsverhalen gehoord? Nu ook met je stichting? Hey, kijk, ik kan het allemaal heel duidelijk aan je uitleggen, omdat ik het allemaal zelf heb meegemaakt. Hè? En ik voer met enige regelmaat gesprekken met ouders op dit moment ook. Vandaag ook weer 2 gevoerd. Met precies deze angst. En dat ouders eigenlijk zeggen, ja, ik sprak vandaag bijvoorbeeld een moeder die in het land van herkomst, en ik hou het even allemaal vaag, want ik wil geen gegevens geven van ouders. Ik wil niks herleidbaar maken. In het land van herkomst was ze enorm hoog opgeleid. Publicatie na publicatie op academisch niveau. Vader van de kinderen was rechter geweest. Dus dit zijn geen, laat ik zeggen, dit zijn echt goed opgeleide mensen. Kind gaat naar school, krijgt een lager advies. Een lager voorlopig advies. En de ouders ontkomen niet aan het gevoel dat dat te maken heeft met het feit dat zij vluchtelingen zijn. En dat dat niet alleen met het kind te maken heeft. Want, zeggen ze, het kind was nooit introvert totdat ze deze juffrouw kreeg. In de klas was ze niet introvert voordat ze deze juffrouw kreeg. In het herkomstland was ze niet introvert. Hoe kan het dat ze bij deze juffrouw introvert is geworden? En als ze zelf in gesprek zijn met de juffrouw, dan hebben ze het gevoel dat de juffrouw hun de les constant aan het lezen is. Mm. En ze zeggen, waar anders kunnen we dit aan koppelen dan aan onze herkomst? We weten het niet. Want dit zijn ook mensen die pas 4 jaar in Nederland zijn en ze spreken Nederlands met mij zoals ik dat nu met jou doe. Mm-hmm. Dus dat niveau, dat ligt zo hoog. Dus als je zegt taalbarrière, dat is het niet. Want de taal is perfect. Ik versta ze perfect. Dus dan weet ik zeker dat die juffrouw ze ook perfect bestaat. Als je me zegt, het is opleidingsniveau van de ouders, dat is het ook niet. Want deze mensen zijn hoger opgeleid dan de gemiddelde Nederlander is. Dus dan vraag ik me, wat is het dan wel? Hoe luister jij naar dit soort verhalen? Wat doet dit met jou? Ja, misschien een gek antwoord, maar met heel veel liefde en trots. Het is voor mij een enorme eer. Allereerst dat ouders met zo'n staat van dienst de moeite nemen om te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Dat ze zoiets hebben van, ik ben nog vrij jong. Ik ben zelf geen eens een ouder. Dus want ik kan, je bent 25? 26 toch? Net geworden. 26, ja, okay. Ja, afgelopen week 26 geworden. Dat is een enorme eer. En als ik hoor, wat voor mij niet centraal is aan deze verhalen, is wat de juffrouw heeft gezegd. Of wat de discussie is tussen meester of tussen schooldirectie en ouder. Dat is voor mij niet centraal. Wat voor mij centraal is, is hoe ouders spreken over hun kinderen. Mm-hmm. En de toekomst die ze voor hun kinderen proberen te veiligstellen. Dat is waar het mij om gaat. En dat is wat me altijd ook drivet, zeg maar. Dat is mooi. En hoor je van die ouders terug wat ze bijvoorbeeld van de stichting vinden of dat jij hun helpt? Ja, het is vaak een persoonlijke relatie, hè, die je opbouwt. Dus ouders hebben niks aan een merknaam of aan een stichtingnaam. Dus ja, een stichting. Ik heb de naam gegeven omdat het een naam nodig had. Maar voor de rest is dat allemaal niet zo relevant. Dus vaak krijg ik te horen dat ze me heel erg dankbaar zijn dat ik er ben. En dat ik dit heb willen doen. En wat me vandaag werd gezegd, want aan het einde van het gesprek zei ik tegen deze ouder, zei ik van, je bent je toch bewust van het feit dat jouw Nederlands goed genoeg is en jij mij eigenlijk niet nodig hebt. En toen zei ze, het feit dat je erbij was vandaag was de steun die ik nodig had. Want er waren maar 2 momenten dat ik in het oude gesprek iets heb verduidelijkt voor de ouder. Twee hele kleine momenten. Ik heb een uur geluisterd, misschien 2 minuten gesproken. Misschien ook gewoon de steun dat je erbij was. En die steun, dat was waar het haar om ging. Ja. Ja. Ontzettend mooi. We gaan het straks hier verder uitgebreid over hebben. Ook over de stichting, daar gaan we straks wat dieper op in. Maar eerst, je hebt ook een nummer meegenomen voor vannacht, wat je graag wil draaien. Een nummer van Fresco. Mm-hmm. Waarom deze? Fresco is een legend. Dat 1. Dus ik wil hem graag het podium geven. En 2, het is het lied Sumut. En dat gaat heel erg eigenlijk net waar we het net over hebben, over die liefde voor de nieuwe generaties. En het gaat over Palestina. En wat ik waardeer aan hem is dat hij de moeilijke onderwerpen, de politieke onderwerpen die er voor ons allemaal te doen, en voor ons bedoel ik dan de luisteraar van Omroep Zwart, verwacht ik, die schuwt hij niet. En daardoor is hij een legend. We gaan hem luisteren. Het moet niet gekker worden, maar het wordt gekker. En nog gekker, de wereld slaapt ongestoord verder. En blijven rustig doen alsof ze niks doorhebben. Terwijl de cijfers van dodentallen maar doortellen alsof ze niks voorstelden. Dit zijn onschuldige kinderen die vermoord werden. En Rutte support stellig. En morgen staat hij bij zijn schepper aan de voeten. En zullen velen getuigen, je hebt het aangemoedigd. Stilte van influencers maakt me woedend. Op Insta zie ik een kind die mij doet denken aan mijn broertje. Hij rent rondjes uit wanhoop. Zijn hart heeft dit nog nooit gevoeld. En hoort het ook niet te voelen, zo is dit nooit bedoeld. De lijken van zijn broers en vader worden weggetild. Terwijl zijn stem tegen de harten van de mensen schreeuwt. Ik vraag me af of hij zijn stem verspeelt. En wie er luistert aan mijn kant van de wereld, zijn te veel mensen stil. Ik kan niet slapen meer, het stress me veel. Dat jij vermoord wordt omdat jij basale menselijke rechten wilt. Terwijl de dader al de rechten speelt, speelt hij ook nog een slachtoffer als er iemand zich verzetten wil. Tegen onderdrukking, apartheid en terreurdaden. Van extremisten die zichzelf superieur wanen. Soms denk ik echt mijn hart verscheurd dadelijk. Maar de hoe dapper jij blijft, mag ik niet in het diepe sleur raken. Zoveel overlevingskracht, zoveel geduld samen. Je ogen spreken duidelijk, ze zeggen treur dadelijk. Zorg voor de gewonden nu, toon je mensenwaardigheid. Haal de doden uit de puin, verzorg en begraaf de lijken. Ik zie die ogen en ik kan niet zonder schaamte kijken. Want mijn leiders laten de misdadigers beschaafde lijken. Waar is de weerstand? Leugen zonder weerklank. Dit is de pijn waar het elke keer op neerkomt. Soms als ik denk dat ik niet meer kan, dan denk ik aan de hart van elke Palestijn, ik leer van. De ongebroken toewijding aan zijn bestaansrecht. De staat hecht geen waarde aan zijn rechten, maar hij staat recht. Geen staatsrecht beschermt hem, zijn huis is hij al lang verloren. En hij heeft niks behalve God en God is alles voor hem. Velen zullen zwijgen tot de steen van elke muur stort. Terwijl de wereld dichter bij het laatste uur komt. Want wat deed je toen je broeder onder vuur stond? Zelfs voor me gaven meer dan jou, ze gaven zuurstof. Wat deed je toen je zuster onder vuur stond? Zelfs bomen gaven zuurstof. Wat doe je? Gast is Rushen Koç. Hij kreeg een verkeerd schooladvies en heeft hierdoor veel vertraging en ook een dikke studieschuld opgelopen. En om ervoor te zorgen dat dit andere kinderen niet meer zal gebeuren, is hij de organisatie ook begonnen. Nou, heb je nou vragen of opmerkingen? We horen uiteraard heel graag van je. Je kan bellen naar 0800 1121 of app vooral even naar de gratis NPO Radio 1 app. Rushen, je hebt best wel een weg afgelegd in je schoolcarrière. Kan je ons even meenemen in dat proces? Want volgens mij ben je zelfs afgestudeerd aan de universiteit inmiddels. Mm-hmm. Hoe is dat verlopen, die loopbaan? MAVO helemaal afgemaakt. 2 jaar extra gedaan voor de HAVO. Op de MAVO kies je je vakpakket vrij vroeg. En ik had een EM-vakpakket. Tegen de tijd dat ik klaar was met de HAVO realiseerde ik me dat ik eigenlijk niet iets economisch of iets managements wou gaan doen. En toen dacht ik van oké, ik heb mijn HAVO gehaald, ik wil graag fysiotherapie gaan doen. Mm-hmm. Maar toen kwam ik erachter dat ik geen biologie had. Want dat heb ik niet gekozen toen ik op de MAVO zat. Dus toen heb ik nog een certificaat moeten halen op het volwassen onderwijs. Biologie certificaat, dat heeft me weer een extra jaar gekost. En toen ben ik naar het HBO gegaan. In Nijmegen heb ik fysiotherapie gedaan. En het eerste jaar was mijn laagste cijfer een 8. En stond ik een 8,4 gemiddeld voor mijn propedeuse. En toen ik zei van ja, ik kan dit afmaken. Maar blijkbaar zit er nog meer in me. Ja. Toen heb ik besloten om naar de universiteit te gaan. 3 jaar bachelor, alles in 1 keer gehaald. En nu ben ik bezig met mijn master. En het heeft je dus ook heel wat extra jaren gekost. Mm-hmm. Wat zijn de gevolgen geweest van die extra studiejaren? Ja, ik val midden in de pechgeneratie. En ik kan je zeggen dat alles wat beleidsmatig fout kan gaan aan een Nederlands mensenleven, dat is bij mij fout gegaan. Zoals? Ja, van de toeslagenaffaire tot aan het mislopen van mijn studiebeurs. Gewoon alles wat je in het nieuws hebt gezien de afgelopen 10 jaar, daar ben ik op persoonlijke betrekking met jou, bij ja. geweest. Oh, wat joh. Ja, en in mijn geval was het dus zo dat... Nou, dus ik heb dus... Je moet een jaar extra doen om een HAVO-diploma te halen nadat je van je MAVO komt. Want je doet 4 MAVO, dan doe je nog een keer 4 HAVO... en dan doe je 5 HAVO en ben je afgestudeerd. Dat jaartje extra, dat zorgde ervoor dat ik afgestudeerd raakte in 2015... en niet in 2014. Was ik in 2014 afgestudeerd, had ik recht gehad... Op de beurs. Op de studiebeurs. Ja. Ik was in 2015 afgestudeerd, dus kreeg ik die niet. Dus dat werd gelijk een lening? Dat werd meteen een lening, ja. Dus jij hebt precies alles gemist? Ja. Mag ik vragen? Oh, volgens mij zei ik het net al, hè? Ja. 50.000 ja, euro 50.000 in het interview. Ik zei van ja, iets van 50.000 euro. Oh, ja. Het zal eerder 50.000 zijn dan 40.000. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik weet het exacte bedrag niet. Maar het zit. Het is veel. Het is veel. Ja. Ja. Je bent de stichting ook begonnen. Waar staat dat voor? Het staat voor onderwijsadvies ouder en kind. En wat doen jullie met de stichting? Ja, dus wat we op dit moment voornamelijk doen. Is niet hetzelfde als wat we allemaal willen gaan doen. Maar er moet zoveel opgezet worden. Er is ook geld nodig. Dus ja, met stichtingen duren dat soort dingen gewoon wat langer. Wat we doen is eigenlijk dat we jonge mensen... zelf met een migratieachtergrond... met dezelfde culturele achtergrond als ouders... koppelen aan families die eventueel extra hulp nodig hebben. Dus wat je ziet is dat heel vaak wordt begeleiding gegeven aan kinderen, aan leerlingen. En dat is goed. Veel bijles wordt ook gegeven aan leerlingen, aan kinderen. Maar... persoonlijk zie ik dat als zeg maar de privatisering van het Nederlandse onderwijs. En dat zou niet moeten. Voor mij is het veel meer... Ja, al die coaches, die doen allemaal hun werk. Die zijn voor sommige leerlingen zijn ze van onschatbare waarde. Maar eigenlijk is er niemand die een kind kent als het ouder zelf. Er is ook niemand die een kind, even in een normale situatie gedacht... kan motiveren zo goed als een ouder dat kan. Mm-hmm. Dus wat wij proberen is eigenlijk ouders... begrip te geven van het Nederlands educatieve systeem. Zodat zij hun kinderen dan weer kunnen ondersteunen... op de manier waar het kind het meeste baat bij heeft. Dus in het onderwijs spreek je vaak van de ouder, leerling en schooldriehoek, zeg maar. Ouder, leerling, onderwijzer. En in mijn persoonlijke opvatting is zeg maar vooral bij mensen... met sociaal-economisch lage achtergronden of met migratieachtergronden... zie je eigenlijk dat de lijn tussen ouder en school... die is er niet. Die is gewoon non-existent. Dus wat krijg je? Ouders vragen alles wat ze moeten vragen aan het kind. Scholen die iets willen weten over de ouders vragen ook alles aan het kind. Dus de kind is tolk, eigen begeleider, bijlesdocent en ga zomaar door. Mm-hmm. En ik denk dat als we met z'n allen, scholen en ouders met z'n allen samen kunnen werken... om ervoor te zorgen dat die driehoek hersteld raakt... dat ouders en scholen... zelf beter met elkaar kunnen communiceren... dan halen we weer druk bij de kinderen vandaan. Zeg maar. Ja, want ik kan me voorstellen inderdaad dat het voor een kind fijn is... als die thuissituatie prettig is en dat ouders het begrijpen... en dat ze een ondersteuning zijn. Mm-hmm. Maar ga je dan ook in gesprek met de scholen en docenten? Want ik snap niet zo goed hoe anders die lijn weer hersteld kan worden. Ja, nee, dus dat probeer je. Ik moet zeggen, ouders zijn een stuk toegankelijker... dan scholen en docenten. Scholen en docenten hebben Waarom zijn scholen minder toegankelijk? Ja, dat komt natuurlijk omdat je binnen een school heb je al een bepaald protocol. En dit is iets wat scholen zelf ook proberen te doen. En de scholen zijn al bezig met hoe kunnen we ouders er nou zo goed mogelijk bij betrekken. Mm-hmm. En om te accepteren dat, dat jij een leerling hebt of een ouder hebt in jouw klas met wie jij als docent minder goed bent in te communiceren dan met andere docenten of dan met andere ouders. Ja, dat voelt voor heel veel docenten als het accepteren van falen, van eigen falen. En voor scholen ook. Dus dan voelt de betrokkenheid van Stichting Ook bijvoorbeeld als een soort van last. Mm. Terwijl ik zie dat niet zo. Ik denk dat we allemaal als mensen een soort van voorgeprogrammeerd zijn. We hebben bepaalde ideeën over wat juist is en wat niet juist is. En als jij niemand hebt die jou als docent vertelt van hey, in de cultuur of in de thuissituatie van deze familie is dat wat jij problematisch vindt heel normaal, omdat dan kom je er ook niet achter. Dus ik zie dat niet als het falen van de docent. Ik zie dat veel meer als iets waar misschien het onderwijs niet van de docent, dus het PABO, niet aan voldoet. Of waar de persoonlijke omgeving van de docent, wie zegt dat de docent, zeg maar, wie zegt dat een docent in aanraking komt met al die verschillende culturen die in de klas van de docent zitten. Ja. Dus het is eigenlijk ook voor de docent een soort ondersteuning. Begrijp ik dat goed? Ja, zeker, zeker. Kan iedereen terecht bij deze stichting? Ja, iedereen. Ja. Letterlijk iedereen die denkt, ik heb hulp nodig. Letterlijk iedereen. Mag aanbellen. Dus vaak wordt er afgegaan op het feit dat het voor migranten is en dat er misschien taalbarrières zijn. Dat is iets waar, dat is een probleem die mensen kennen. Mm-hmm. En dan hebben ze zoiets van, oh, dan zal dat het wel zijn wat ze doen. Ja, maar ik kan voorstellen, doordat jij je eigen ervaring deelt, dat mensen wel met dezelfde ervaring denken, hey, ik ga daar ook aan kloppen. Ja, ja, ja, zeker. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Ik bedoel, als jij een ouder bent met een kleine portemonnee, ik zeg maar wat, maar je hebt geen migratieachtergrond, dan is de kans best wel aannemelijk dat je dus tegen dezelfde problemen aanloopt. En als je hulp nodig hebt, dan staat onze deur net zo goed open. Ja, iedereen mag daar dus terecht. Ja. Dat zijn heel wat vrijwilligers die jij moet werven. Ja, ja, ja. Hoe gaat dat tot nu toe? Nou ja, dus dat is eigenlijk wat ik dus net ook al zei. Ik ben heel erg blij met alle aandacht. Bijvoorbeeld in het artikel van Warm World en nu ook hier. Maar we zijn echt een kleine stichting op dit moment. En voor mij is deze stichting is een soort van nationaal goed. Dus ik ben heel erg druk bezig met eigenlijk zoveel mogelijk mensen in mijn netwerk, ook via dit soort gelegenheden, te verduidelijken van als je betrokken wilt zijn, als er iets is wat jij denkt dat jij in jouw stad kan doen en je zou daar graag onderdeel van zijn binnen wat wij hebben ontwikkeld bij Stichting Ook, dan moet je gewoon aankloppen en dan gaan we gewoon vanaf daar verder kijken. Dus extra handen zijn wel welkom. Ja. Ja, zeker. Ik heb in een interview van jou gelezen dat je zegt, ik voel me verantwoordelijk voor nieuwe generaties, mm-hmm, die met lage verwachtingen worstelen. Mm-hmm. Wat bedoel je daar precies mee? Kijk, in Nederland bestaat al lang en het zal nog lang bestaan. Ik hoop het wel. Ja, ik ga ervan uit. Voor het gemak. En op het moment dat huidige generaties niet hun verantwoordelijkheden nemen, dan zullen volgende generaties daar alleen maar last van hebben. Dat zien we nu ook in de politiek, die het boerenprobleem bijvoorbeeld al zo lang hebben uitgesteld dat wij er nu mee zitten. Of het probleem op de huizenmarkt zo lang voor zichzelf uit hebben lopen schuiven dat wij er nu mee zitten. En zo kan ik er nog wel een paar noemen. Ik zie dit als mijn verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen. Omdat ik hier zo dik de dupe van ben geweest, heb ik het gevoel dat als de volgende generatie dat ook is, en de generatie daarna ook, dan weet ik niet wat de toekomst is van mensen die op mij lijken in Nederland. Mm. En als ik al niet de verantwoordelijkheid neem, dan zou ik hypocriet zijn om anderen daarop te wijzen. Dus dat is weer dat rechtvaardigheidsgevoel, wat voor mij heel erg centraal staat in wat ik doe. Dat is wat ik daar eigenlijk mee bedoel. Ik zeg van ja, dus ik zie dat echt als mijn verantwoordelijkheid. En ik probeer ook zoveel mogelijk mensen met mijn eigen achtergrond, of mensen die op mij lijken, of andere mensen met migratieachtergronden of wat dan ook, ja, datzelfde gevoel mee te geven. Voelt wel als een groot iets, lijkt me. Hoe ervaar je dat? Hoe voel je dat? Ja, het is zo groot als je het wil maken. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je, omdat je zegt, hè, ik voel me verantwoordelijk, ik wil mijn best daarvoor doen. En dat snap ik heel goed, maar ja, je kan je alle kinderen helpen, denk ik dan. Nee, maar je hoeft niet eens alle kinderen te helpen. Dus het is ook helemaal niet alleen van mij afhankelijk. Mm-hmm. En dat scheelt. Het is een last die we met z'n allen dragen. Ik bedoel, dat Omroep Zwart is opgericht, is ook onderdeel van hetzelfde. En we dragen dat met z'n allen. Dus ik pak dat helemaal niet. Ik zie mezelf niet als de verlosser of als de messias van onderdrukt Nederland. Nee, helemaal niet. Nee, maar ik doe wel wat ik kan doen. Heel goed. Mochten er nou mensen luisteren die denken, hey, ik wil meer graag bij aansluiten, ik wil vrijwilliger worden, hoe kan dat? Ja, je kan een mail sturen naar r.koch, K-O-C gespeld, @ookonderwijsadvies.nl. En dan pak ik het vanaf daar verder met je op. Of kijk even bij ons op de website, dan zie je ook contactformulieren staan. Ja, zijn er nou nog bepaalde eisen waar aan iemand moet voldoen voordat ze zich kunnen aanmelden? Nee, meld je gewoon aan. Dan kunnen we gewoon in gesprek gaan met elkaar. En als je gemotiveerd bent, dan kun je het toch wel nuttig maken. Ja, heel goed. Je hebt nog een nummer voor ons meegenomen. My 23rd birthday van Dave. Mm-hmm. Waarom deze? Ja, je moet letten op die eerste lines. Hij brengt eigenlijk een ode uit aan de single mom. Dat is iets, ja, ik ben een moederskindje, dus dat vind ik altijd mooi. En Dave is echt iemand die is sociaal geëngageerd, als je dat zo kan zeggen. En het is gewoon een goed nummer. We gaan hem draaien. Thanks. I spent my 24th birthday with the people I love. For the diamonds, gotta see through the dust. God, I know I ain't easy to love. I just wish that Abdullah could have seen what we done. I retired my mum, moved out with my friends. That's where the problems start, that ain't where it ends. How many single mums sacrifice it all for their kids? Stop working for they haven't got a reason to live. I believe that God fed the 5,000 with the bread and the fish. Can't see mummy do some similar things. It can help you or harm you, depends on how you're using a rope. How are we in the wrong for supplying drugs? The government's the reason that we use them to cope. I made friends with a flame and I'm used to the smoke. Yeah. When we never had a thing, we still split in half. It's the people with the least that got the biggest hearts, one of a kind. True love ain't just something you find. A good girl ain't just something you find. I get along with gold diggers and I sat and I find. But it's probably car now, I got more money than time. My friends say they worry about me, I just tell them I'm fine. I took a look in the mirror and now I wish I was blind. Is she the love of my life or in love with a life? Backstabber, see the blood on your knife. My mum covered me in blood but it was coming from Christ. This around on the rocks, I pour double with ice. I take trips to wind down, I ain't reading at night. The only time I touch books when I'm seeking a flight. Can you hear me? Let me speak in a mic. God, I know I ain't easy to like, but still I'm seeking a light. I spent a $250,000 on renovating my house and couldn't even live in it cause they were staking it out. Tracker in my car, felt like 007, whipped the Aston out of park. I knew his energy was dark, living out the Corinthia, didn't even have a yard. But that's where I met my teacher and I learned to play guitar. Guess it's written in the stars, life comes at you fast. Squeeze the Urus and a convoy of cars, we got it on us, you ain't even gotta ask. Don't trouble us, fame comes quicker than money does. Salmon pink suit, I'm like De Niro in Casino. Life gave me lemons, I gave you a Branzino when I seasoned it. Me and Drake were in the private room reasoning. He's always been there when I needed him. Listen, I'm the reason why your dream girls will wiggle their asses. Drink wine but don't finish their glasses. Snap pics in Bahamas, sniper, do it in silence. I ain't in all the drama. In this town I got the crown but I ain't been in the plaza. Fucking crosses, teams on conspiracy charges. Gardens laid out in Astra, I ain't dealing with grasses. Fuck a snitch, got my guys remanded. Life of an artist, pretty women, triple A passes. Slim, thick, skin slick, I mean it's coming like it's oil she barfing. See the harvest, see the seeds I planted. There's a drought in the ends, I'm in Cali with a ting, I'll end up posting a pack like I was snapping in the gym. Gemma Records, you can bang it on the wing. I lost friends, but it's my innocence I miss. I guess ignorance is bliss. I ain't bragging, only rap about a fraction of my sins. My young G's don't count a stabbing if it happened in his limbs. The world is my fucking office. Book her a trip to the tropics. I'm feeling philanthropic, nigga, that's a different topic. The GMT and EST, they're gonna think I'm foreign. Different time zones, and that's the way I gotta pick my watches. Stratton Velvet, you can say I live in Gotham, where I take the Birkin and I kill a croc. You can see the little locket. Bro, it ain't no wonder why she finna top it. Look, I ain't a striker, I'm a camber car. It's in the pockets, tell him to miss me. Never signed a deal, you niggas hating on history. And I took the ends with me. That 8-figure check wasn't enough to convince me. But that's the only time I turned my back on the 16. Life is a game, you can't play it in split screen. hasn't given me a test I couldn't handle yet. I don't even bother trying to match it when the scammers flex. Give us something money can't buy and that's the challenge next. Ambidex, problems coming at me from the right and left. Love is dead enough, y'all are doing the most. If you're talking engagement, it's probably to do with a post. I'm at that age where everybody's getting married or having kids. Feel like it happened quick. Commitment's hella pressure, there's enough of that as it is. Can't make the same mistakes that my daddy did. Can't know what the damage did. How you raise a life and you haven't lived. What's living? Is it clubbing and banging chicks or planning trips or some sort of pleasure I haven't managed to factor in? I guess I'll let you know when the stats are in. Your friends get busy, the cracks start showing, and that's when the distance in between us starts growing. We all want it, I just wanted it more. I think this money's exposed my flaws. The clean hearted find it harder for sure. See, most people that are wealthy, they ain't good in their core. You either rich off a talent or exploiting the poor. I'm 24 and an adult in the eyes of the Lord, but still a baby in the eyes of the Lord. You see, the Bible's my sword and the word is my shield. Storms pray for me, I cry, they sharpen my steel. But that's my brother for real. Me and mommy saw the world, man, she couldn't believe it. And to this day, that's my biggest achievement. Did 27 countries in under 9 months. So when the Most High says my time's up, just tell him that I tried. And I ain't never switched sides, I did it for you and I. 16 till I die, yes. Goedenacht. Bij mij in de studio zit Rusjen Kotsch. Op de middelbare school hebben zijn leraren hem een VMBO-advies gegeven, terwijl zijn CITO-toets aangaf dat hij de HAVO prima aankon. En daardoor heeft hij veel vertraging en ook een dikke studieschuld opgelopen. Nou, heb je nou vragen of opmerkingen? We horen graag van je. Je kan bellen naar 0800 1121 of app vooral even naar de gratis NPO Radio 1-app. Rusjen, we hebben het al even over je situatie gehad en dat het niet altijd even leuk was. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, is: heeft het ook voordelen met zich meegebracht? Iemand zei afgelopen week tegen me: ja, maar je kunt ook sterk worden door racisme. En toen zei ik: nee, je wordt sterk ondanks racisme. Dus het heeft geen voordelen gebracht. Ik vind dat ook wel een pittige uitspraak. Ja. Wie zei dat tegen je? Ja, dat ga ik niet zeggen. Want ik heb al gezegd wat ik ervan vond. En dat was voldoende. Ja. Dat kun je van me aannemen. Ja, dus dat. Maar is er, want kijk, ik kan me voorstellen, hè, voordelen is misschien een groot woord, maar er is wel een hele mooie stichting bijvoorbeeld uitgerold. Ja. Dus kan je misschien wel op een andere manier nu naar de situatie kijken dan eerst? Nee, weet je wat het is? Het is helemaal geen... kijk, het is gewoon de situatie van ondergeadviseerd worden of met racisme opgezadeld worden, om het maar even zo te zeggen. Daar zitten geen positieve aan. Nee. Het zijn de mensen die dat ontstijgen waar de positiviteit in zit. En dat, ja, alhamdulillah mag ik zeggen, goddank dat ik tot nu toe een van die mensen ben geweest. Want ik voel me helemaal niet boos erover. Eigenlijk op niemand niet. Omdat ik het ben ontstegen. Maar de props daarvan gaan naar mij en mijn schepper. Of naar mij en mijn moeder en mijn schepper. Maar die gaan naar niemand en niks anders. Die gaan niet naar het feit dat ik ondergeadviseerd ben. Wel is het natuurlijk zo dat... Je zou het zo kunnen bekijken dat omdat ik dat heb meegemaakt... en ik het op me heb genomen om een stichting op te richten... dat er dan misschien... weet ik veel, dat er iets goeds uit is gerold. Ja, zo zou je dat kunnen zien. Maar ja, ik ben eerlijk gezegd niet zo van die school. Nee, ik bedeel niks goeds toe aan vooroordelen of racisme. Nee, maar ik vind het wel mooi dat je dit zegt... en ook dat je eigenlijk vanuit je eigen ervaring... het dus beter wil maken voor de anderen. Als we dan even teruggaan naar die situatie... hoe zouden we dat nu in deze tijd naast jouw stichting kunnen doorbreken? Wat hebben we daarvoor nodig? Dat is natuurlijk wel een hele moeilijke vraag, denk ik. Maar... Nou ja, het is vooral omdat het een hele grote vraag is. Ja. Ik zeg dit al een tijdje. We zijn in Nederland op dit moment op een punt aangekomen... waarin we onszelf een nieuwe identiteit moeten aanmeten. En als je me vraagt van waar begint het, dan zeg ik daar begint het. Onderwijs is de manier waarop we onszelf een collectieve identiteit aanmeten. En als we Nederland zit nu of in een midlife crisis... als het een persoon zou zijn geweest... of zit in een identiteitscrisis. Het heeft geen idee of het vrede heeft met wie het was... en het heeft geen idee wie het moet worden. Dat is waar we nu staan als Nederland zijnde. En dat zie je terug in elk onderdeel van onze Nederlandse samenleving... en zeker in het onderwijs. Dus we zitten met een systeem waarvan iedereen tot aan de minister toe zegt... we hebben problemen, maar de acties blijven uit. En welke acties moeten er komen? Ja, ik denk heel concreet, en dit wordt al zo lang gezegd... wij zijn kinderen aan het indelen op hun 11e levensjaar. Het is een enorme maat van arrogantie voor een systeem... om te denken dat we als een kind 11 is... al weten van nou, dan zal de rest van jouw leven ongeveer zo gaan lopen. Dat is de fout die we maken. En om die fout goed te maken zeggen we... ja, maar we hebben brugklassen. Ja, maar je kan stapelen. Ja, maar je kan daarna nog volwassen onderwijs doen. En ja, maar je kan zelfs nog een volwassen toelatingstest doen bij universiteiten. Alle maatregelen die daarna komen zijn om de eerste fout goed te maken. Dat is niet... Al die andere maatregelen zijn niet omdat het systeem zo goed is. Dat is omdat de uitgangspositie van het systeem slecht is. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, begin daar. Ja, dus eigenlijk al bij het basisonderwijs dat moeten we al omgooien. Ja. Als we kijken naar het onderwijssysteem in andere landen... Mm-hmm. Hoe denk jij dat dat geregeld is? Is dat beter? Kunnen we daar misschien iets van afkijken? Ik heb daar eigenlijk me niet in verdiept... En dus dan durf ik daar ook niet zo heel veel over te zeggen. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die in het onderwijs actief zijn... die heel erg tevreden zijn over hoe ze het in Scandinavië doen. Waarbij leerlingen eigenlijk tot hun 13e of 14e in gemengde... zeg maar, waarbij er helemaal geen onderscheid wordt gemaakt in niveau. Dus iedereen zit gewoon bij elkaar in de klas. En ja, ze zoeken het maar uit. En dan pas daarna wordt keuzes gemaakt van... oké, jij zou naar dat of naar dat niveau kunnen gaan. Ja. Volgens mij, ik dacht dat het Denemarken of Zweden was. Dat Zweden volgens mij. We hebben straks een podcast klaarstaan daarover. Ah ja, kijk. Ik zit ook te denken, als we het over politiek hebben, hè, over collega's, nou, enzovoort, enzovoort. Dan hebben we het altijd over, we moeten het mixen. We moeten verschillende mensen mixen, verschillende niveaus, whatever. Dan denk ik, het is eigenlijk, als je erover nadenkt, best wel gek dat we dat dan niet doen op school. Mm-hmm. Dat het op school allemaal heel erg gepast in bepaalde hokjes moet. Ja. Maar je kunt je ook afvragen of we dat op werk wel doen. We hebben het streven nu dat we dat willen gaan doen. Ja, ik denk inderdaad dat we het wel proberen. Dat wel de eerste stap is. Er wordt gezegd dat het wordt geprobeerd. Dat is de eerste stap. Dat is denk ik waar we nu staan. Maar uiteindelijk is iemand die recruteert voor een bedrijf... recruteert ook aan de hand van... meestal, en niet altijd, hè, maar zeker kleine bedrijven... aan de hand van subjectieve normen die ze hebben. Mm. Dus ja, wij hebben als bedrijf een bepaalde, weet ik veel, een bepaalde cultuur. En die cultuur die wil je vertegenwoordigd zien in iemand. Dat is ook onderscheid. Ja, dat is zo. Daar hebben we dus ook nog wat te winnen. Zeker, ja. Op elk vlak. Ja. Ik wil het toch ook nog even met je hebben over de CITO-toets. Want wat vind jij daar nog veel? Is dat in deze tijd nog relevant? Ja, zeker. Het is voor een heleboel ouders is de CITO-toets... en voor leerlingen is de CITO-toets een soort van escape. Mm-hmm. Maar dat is ook precies het probleem van de CITO-toets. Dus daar waar de kracht ligt voor sommige ouders... is ook waar de probleem ligt voor sommige leerlingen. Ja. Op dit moment is het zo dat een docent kan een advies geven. Die kan zeggen van een kind moet HAVO doen. Het kind haalt een VWO-score. Dan kan het advies alleen naar boven worden bijgesteld... als een docent een VWO-advies geeft en het kind haalt een HAVO-score, kan het niet naar beneden worden bijgesteld. Oh. Dat is supergoed dat ze dat hebben doorgevoerd. Dat was in mijn tijd was dat niet zo, dat is nu wel zo. Mm-hmm. Wat je dus ziet, is dat op het moment dat kinderen krijgen in groep 7 krijgen ze een voorlopig advies. Laten we zeggen dat het advies tegenvalt. Kind is teleurgesteld, ouders zijn teleurgesteld. Wat doen ouders? Die gaan bakken met geld uitgeven aan CITO-trainingen. Dus dat het kind alleen voorbereid raakt op die ene CITO-toets. Sommige kinderen hebben daar wat aan. Die halen een superhoog cijfer voor de CITO-score. Er zijn veel trucjes eigenlijk die worden aangeleerd. Die worden en niet alleen dat. Wie heeft het geld om dat te betalen? Het zijn niet de ouders uit de Schilderswijk of Amsterdam Zuidoost of noem de wijk Kanaleiland. Dat zijn niet de ouders die dat geld hebben. Nee. Het zijn de ouders die dat geld wel hebben, die hun kind dus weer een voorsprong kunnen geven op de kinderen waar we het dus net over hebben. Mm-hmm. Dat is één. En het tweede is dus dat wat je ook ziet, is dat ouders soms hun wil. Dus ze willen van hun kind dat ze een hoger niveau halen. Dus al dat bijles wordt betaald. Wordt tegen het kind gezegd: ik ben al die bijles voor jou aan het betalen. Regel dat je een hoog cijfer haalt. Kind raakt gestrest. Komt aan, moet 3 dagen een CITO-toets maken. En in alle stress haalt het kind nog onder het niveau wat hij normaal heeft. Dat is voor het kind totaal geen omgeving die je wenst. Als ouder niet. En dat gebeurt dan vaak ook in een soort van drift. Moet ik dat zo noemen over een langere tijd. En een soort van behoefte van de ouder van: dit is het beste voor mijn kind. En dan niet echt meer genoeg oog hebben voor hoe gaat het eigenlijk met het kind. Heeft het kind hier wel behoefte aan? Wilt hij dit wel? Dus het snap je? Dus het is eigenlijk, het is tweezijdig. En het is wederom wat ik altijd zeg: het werkt alleen maar de privatisering van het onderwijs in de hand. Zouden we bijles anders moeten regelen vanuit de overheid? Nee, ik denk dat dat niet te doen is. Ik denk dat de overheid het eigen onderwijs zo serieus moet nemen dat bijles overbodig wordt. Ja, maar goed, er zullen altijd wel ouders zijn die zeggen: mijn kind kan toch beter, dus ik ga toch nog die bijles doen. Ja. Ik denk dat dat niet zal verdwijnen, denk je wel? Nee, maar bijles op zich is iets. Ja, bijles, vooral binnen de onderwijswereld, is een soort van de vijand bijna. Ik zie dat persoonlijk niet zo. Ik denk alleen dat het formaat en het belang wat bijles nu heeft gekregen het probleem is. Mm-hmm. En er zijn ook bijlesscholen in Nederland die stellen de kosten voor de ouders bij aan de hand van wat ouders kunnen betalen. Oh, oké. Okay. En dat is ook al een hele goede optie, bijvoorbeeld. Ja. Er zijn ook genoeg bijlesscholen die zeggen van: nee, we gaan gewoon voor de elite ouders. Het kost jou, ik zeg wat, €500 per maand om je kind hier naar bijles te sturen. En die hebben dan 50 kinderen. Die pakken goed geld op die bijles, zeg maar. En die kinderen die halen dan uiteindelijk wel om geneeskunde te gaan doen of recht te gaan doen of wat dan ook. Mm-hmm. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik zie bijles aan zich niet als het probleem. Ik zie veel meer het feit dat bijles is nu nodig om bij te kunnen benen op het reguliere onderwijs. Dat is het probleem. Ja, dus dat reguliere onderwijs eerst regelen, dan kijken we wel weer verder. Precies. Ja. Wat zou jij willen meegeven aan kinderen die misschien nu naar een te laag advies moeten, zoals jij dat hebt ervaren? Vandaag nog zo'n gesprek gevoerd met een van die leerlingen. Wat geef je mee? Zelfvertrouwen. Ik kan me niet heugen dat ik ooit tegen een kind heb gezegd van: ja, misschien moet je maar tevreden zijn met waar je zit. En dat is niet omdat ik kinderen valse hoop wil geven, maar ik denk dat je een kind geen valse hoop kunt geven. Je kunt een kind alleen maar vertrouwen geven. En dan is het volgens aan dat kind om daar wat mee te gaan doen of niet. En hoe doe je dat? Nou, door gewoon te zeggen dat alles kan. En dan soms gebruik ik mezelf als voorbeeld. Zeg ik van: ik had ook een kaderadvies. En ik heb nu de universiteit afgerond. En als ik het kan, dan kan jij het ook. Ja. Allerlei dat soort dingen toepassen. Of uitleggen van: kijk, dit zijn de stappen die je nog kunt zeggen. Ja, druk wegnemen, dat helpt ook heel erg. Ja. Je hebt dus de stichting ook opgericht. Daar hebben we het net al even gehad. Hoe ziet de toekomst van ook eruit? Ja, goede vraag. De toekomst van ook. Ik hoop. Op dit moment zitten we niet vast aan één stad, hoor. Ik bedoel, ik heb aanvragen in Nijmegen, in Rotterdam, Amsterdam en in Den Haag. We hebben ook geen. Ik werk gewoon mobiel van achter mijn laptop. En ik ga er gewoon naartoe als iemand mijn hulp nodig heeft. Maar ik hoop dat er op een gegeven moment genoeg vrijwilligers komen in al die steden. Die zeggen van: wanneer iemand hulp nodig heeft in deze stad, dan helpen wij. Ja. En dan kan het nog steeds kleinschalig zijn, maar dan kunnen we in elk geval overal in het land hulp bieden. Dus ik hoop dat we dat op middellange termijn kunnen doen. En die vrijwilligers die zijn dus onwijs belangrijk. Cruciaal. Nogmaals, waar kunnen zij zich aanmelden als ze hier aan mee willen werken? Ze kunnen kijken op de website www.ookonderwijsadvies.nl of een mail sturen naar r.koch, K-O-C, spel je dat, @ookonderwijsadvies.nl. Heel goed. Je hebt nog een laatste nummer voor ons meegenomen voor deze nacht. Een nummer van Stromae, zeg ik dat goed? Stromae. Stromae. Ja. Ik heb dyslexie, dus ik spreek alles verkeerd uit. Ja. Waarom dit nummer? Het lied heet Parfaitement. En de tekst is eigenlijk hilarisch. Als je Frans spreekt is het echt een hilarische tekst. Maar je moet goed luisteren naar de instrumenten. Want hij is zelf van Rwandese afkomst, dacht ik. En hij gebruikt voor dit lied gebruikt hij Turkse instrumenten. Of Midden-Oosterse instrumenten, laat ik het zo zeggen. Maar je zegt hilarisch, ik spreek geen Frans. Leg mij uit. Oh, het is eigenlijk een gesprek tussen twee geliefden, waarvan de een erg verliefd is en de ander niet. Ah, ja. Ik ga hem draaien. Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo? Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie? T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous? Tous mes biens sont les tiens, et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment. Tu trouves pas qu'ils sont bizarres? Tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt, ça fera 5 ans. Mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour, ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble. Vous deux, non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Je l'ai dans mes pensées, mais bien sûr je voudrais l'épouser. Ben justement je devais lui dire mardi. Genou à terre, j'allais la demander. Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, je ne sais même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment. Je luisterde naar een terugblik van een eerder interview met Rusjen Koch. Zometeen hoor ik ook graag jouw ervaring. Want heb je nou een soortgelijke situatie meegemaakt? Of vind je juist dat het Nederlandse schoolsysteem goed geregeld is? Laat het me vooral even weten via de gratis NPO Radio 1 app. Of je kan mij altijd bellen via 0800 1121. En dan hoor ik heel graag van jou. Drie uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Media hadden om openbaarmaking gevraagd. Vorige week werd het huis van Trump doorzocht. Hij zou documenten uit het Witte Huis hebben meegenomen. Het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. Een onbekende stof die in mei in de rivier werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid. De waterleidingmaatschappij Limburg stopte dit jaar uit voorzorg enkele keren met drinkwaterwinning uit de Maas. Meerdere laboratoria hebben de stof nu geïdentificeerd als neofitadine, een natuurlijke stof die door bepaalde planten wordt aangemaakt. Het drinkwaterbedrijf overlegt met de inspectie of de waterwinning uit de Maas kan worden hervat. De man die begin dit jaar met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag stond, zit opnieuw vast. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het Parool. De Amsterdammer Max van der Bee werd veroordeeld tot een half jaar cel voor de fakkelactie. In juni kwam hij onder voorwaarden vrij, maar aan die voorwaarden heeft hij zich meermaals niet gehouden, zegt het OM, zonder dat toe te lichten. Daarom is hij vorige week opnieuw opgepakt. En het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was het optreden niet proportioneel. Zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche. Het weer, het blijft overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen zonnig en 25 tot 30 graden. In het zuiden van het land kan het in de avond wat onweren. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, voor iedereen die net inschakelt, een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het afgelopen uur hebben we teruggeblikt naar een uitzending over het onderwijs. Ik sprak met Lucien Kotsch en over zijn stichting ook. En daarmee gaat hij de strijd aan tegen kansenongelijkheid in het onderwijs. De nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kang. En ik had ook een vraag voor jou. Heb jij kansenongelijkheid in het onderwijs ervaren? Of vind je juist dat de Nederlandse schoolsystemen goed zijn geregeld? En daar hebben we een paar reacties opgekregen via de NPO Radio 1-app. We beginnen met een spraakmemo die we binnen hebben gekregen van Tim. Ik heb zelf geen kansenongelijkheid meegemaakt. Maar ik weet nog wel dat ik toen ik de CITO toedeed, ik als enige van mijn broers en zussen in VMBO kwam en mezelf dus omhoog moest werken. Daardoor heb ik nu ook een iets hogere studieschuld. Dus eigenlijk vind ik gewoon dat die CITO-toets compleet vernieuwd moet worden. Zodat de kinderen en de jongeren in de basisschool niet opeens een soort van label toegekend krijgen. Dus eigenlijk denk ik dat we dat compleet anders moeten invullen. Ja, en we kregen ook nog een bericht binnen van Robert. Hij zegt, ik vind dat het Nederlandse schoolsysteem goed geregeld is. De kosten zijn erg laag en als je het vergelijkt met andere landen en als iemand een hoog niveau wilt halen, dan kunnen ze dit doen door hard te werken. Mijn tip is, ga naar school en doe vooral je huiswerk. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love how deep is your love? nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Het is alweer tijd voor een podcast. En deze keer hebben we een aflevering voor je klaarstaan van Atlas. Leo Kouwenhoven haalde het wereldnieuws in 2012 met zijn onderzoek over het Majorana-deeltje. Maar 2 jaar later moest hij zijn veelbelovende artikel terugtrekken vanwege fouten in zijn onderzoek. In deze aflevering van Atlas doorbreekt Leo na 2 jaar zijn zwijgen. En toch denk ik dat de wetenschap erbij gebaat is. En eigenlijk denk ik dat de enige manier waarop ik zelf persoonlijk wetenschap kan bedrijven, als ik die risico's kan nemen. Dat ik mensen de verantwoordelijkheid en de vrijheid kan geven om hun onderzoek te doen. Dat zij hun eigen beslissingen kunnen nemen. Dat zij ook fouten kunnen maken. Je luistert naar Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1. Waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp uitdiepen. Ik ben Petra Grijze en in deze reeks zoomen we helemaal in op de allerkleinste bouwstenen van ons bestaan. De bouwstenen van de wereld om ons heen. De jacht op de elementaire deeltjes. We spraken al met jagers naar die deeltjes, deeltjesfysici Raza Müller en Ivo van Vulpen, dat die jacht een magische wereld voor ze opent. Maar ook een wereld waar de druk om een ontdekking te doen ontzettend hoog is. Het zelfs het einde van je carrière kan betekenen als je een pad inslaat dat nergens toe leidt. Een deeltjesjager die als geen ander kan meepraten over de wereld van de stampende competitie, de pieken en de dalen, is kwantumfysicus Leo Kouwenhoven. Geboren in 1963, opgegroeid met 6 zussen op de boerderij in Pijnakker. Op zijn 14e overleed zijn vader. Dat maakte zijn verantwoordelijkheden groter dan die van de gemiddelde boerenzoon. Hij was degene die de kalveren bijvoorbeeld ter wereld bracht. Naar eigen zeggen was het boerenleven zijn vorming. Toch liet hij de boerderij achter zich en ging als eerste van zijn familie studeren. Zonder een idee te hebben waar hij eigenlijk aan begon, belandde hij bij natuurkunde in Delft. Het was een schot in de roos. En daarna stond alles in het teken van die wetenschappelijke carrière. Hij raakte bevangen door een deeltje dat nog nooit ontdekt was. Het Majorana-deeltje. De natuurkunde voorspelt dat je met dit deeltje een kwantumcomputer kunt maken. Een computer met een enorme rekenkracht die bijvoorbeeld ingewikkelde medicijnen kan ontwikkelen. Alle grote techbedrijven zijn in een strijd verwikkeld om de eerste te kunnen bouwen. En zoals je in de vorige aflevering kon horen, vond Leo Kouwenhoven aanwijzingen voor het Majorana-deeltje in 2012. Zijn artikel in Science werd wereldnieuws. En in 2018, 6 jaar later, kwam na jaren onderzoek eindelijk de bevestiging. Het deeltje is echt gevonden. Maar oud-collega's van Kouwenhoven keken nog een keer kritisch naar de data en vonden fouten in het onderzoek, waardoor hij uiteindelijk zijn veelbelovende artikel in Nature moest terugtrekken. Zijn universiteit, de TU Delft, startte een onderzoek. Was dit een fout? Die kan gebeuren? Of was er meer aan de hand? En was de wetenschappelijke integriteit geschonden? Dat onderzoek duurt inmiddels al 2 jaar en is nog niet afgerond. Al die tijd hield de hoofdrolspeler zijn mond. Tot vandaag. Nu wil hij zijn verhaal vertellen. Waar ik benieuwd naar ben, wat doet het met je als je zo goed bent in je vakgebied, maar je belangrijke publicaties moet intrekken? Wat ging er volgens hem mis? En waarom gebeurde dat? Leo Kouwenhoven, welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken om te tutoyeren. Zeker. Hoe lang heb je niet gesproken? 2 jaar. Want 2 jaar geleden, in maart 2000, is de TU Delft dus het integriteitsonderzoek begonnen. En een van de voorwaarden daarbij was dat de deelnemers tijdens dat proces daar niks over zeggen. We zijn nu bijna aan het afronden. Eigenlijk de conclusies zijn al klaar, alleen dan moet het nog geanonimiseerd worden, zodat het op de website kan. Zo, dat is ook onderdeel van de procedure. Maar ik ken de conclusies en ik mag er al het een en ander over zeggen. Ja, gaan we zo doen. Maar eerst nog even gewoon zo lang niet je mond open kunnen doen, terwijl er veel om te doen was. En dan vandaag praat je er voor het eerst over. Hoe word je wakker? Bijvoorbeeld vanochtend. Nee, dat maakt niet zo heel veel uit, hoor. Echt niet? Nee. Nee, maar het is wel iets wat ik gewoon de afgelopen 2 jaar natuurlijk heeft me behoorlijk bezig gehouden. Ja. Echt heel veel. En ook met heel veel mensen natuurlijk wel over gediscussieerd. En maar heb je nooit gezeten van, oh, maar nu moet ik echt mijn mond open doen? Jawel, zeker. En er waren ook zeker wel momenten dat ik... dat het misschien wel beter, dat het misschien ook wel goed is geweest dat ik niet mijn mond heb open gedaan, want ik was er misschien ook wel boos gewoon. Dus wat dat betreft is het, ja, de tijd heeft ook weer een voordeel dat je het iets van een grotere afstand gaat bezien. Ja. Met wat voor gevoel zit je hier dan? Ja, dit is zeg maar de, ja, laten we zeggen een start of zo, herstart. Ik weet niet precies hoe ik het noemen, maar het zijn zeker gemengde gevoelens, want. Ja, de afgelopen 2 jaar is er natuurlijk heel veel gezegd en geschreven en noem maar op. En iedereen, de journalisten, de collega's, iedereen heeft een mening gevormd. En over het algemeen, wat ik er dan van hoor, is het allemaal niet zo heel erg positief. En hoe je dit nu moet gaan opruimen of zoiets, of hoe je eigen verhaal moet gaan vertellen, weet ik nog niet zo goed. Ik denk dat ik gewoon maar moet gaan beginnen en dan kijken hoe het gaat lopen. Ja. Wij gaan in ieder geval een begin maken. Ja. Je zei al, hè, dat onderzoek is lang bezig. Nou, dat weten wij ook. We zitten er ook constant achterna, maar we krijgen het maar niet. Ja. Want het is er ook nog niet volledig. Waarom wacht je niet tot dat moment? Wanneer dacht je, ja, nu ga ik gewoon een stap zetten. Nu ga ik deze stap zetten. Nee, dat komt helemaal door jullie. Jullie hadden een datum en de uiterste datum was deze. Ja, maar dan kan je ook zeggen, joh, vergeet het maar. Dan ga ik gewoon niet praten. Dat kan, maar ik vond dat... ik vond dat de NTR zeker een goed middel was om een eerste keer iets te zeggen. Ik vind, waarom? Ik vind een podcast ook een goede manier. Ik ben wel ook al wat angstig geworden voor een journalist die daar nog tussen zit en zelf de pen vasthoudt. En daar weer allerlei verdraaiingen en weet ik veel, beeldvorming aan toevoegt. En ik dacht van, hey, een podcast is toch wel de manier waar ik dus zelf kan zeggen wat ik denk hoe het zit. Ja. Maar waarom heb je dan niet gedacht, nou, dat ga ik een half jaar geleden... had ik dat ook misschien wel kunnen doen? Ja, maar ik dacht van, ik dacht van, we moeten het even uitzitten. Ik bedoel, we hadden een procedure bij de TU Delft. Er kwam een procedure op landelijk niveau. En ik dacht van, we moeten gewoon even uitzitten. Ja, maar heel goed, aan de andere kant, als je niks zegt... dan heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor studenten, voor de vakgroep... de universiteit, de maatschappij. Je moet ook maar raden wat er dan aan de hand zou kunnen zijn... over toch een heel wezenlijk onderwerp. Absoluut. Nee, zeker. Dat is gewoon het nadeel. Ik had ook zeker gewild dat die procedure sneller was geweest. Ja. Weet je, enerzijds wil je wel dat die procedure zorgvuldig gedaan wordt. Want het is niet makkelijk om een integriteitsoordeel te geven over zoiets. He, je kan wel een onderbuikgevoel uiten. Maar ja. Zo werkt het niet bij zo'n integriteitsonderzoek. Dan moet je wel eventjes goed afwegen wat er nou precies gebeurd is. En of dat... fouten zijn met intentie of gewoon slordigheid of iets anders. Dat moet je wel even goed naar kijken. Dus dat kost tijd. Maar ik had wel gehoopt dat het niet zoveel lang zou duren. Nee, ook voor je eigen reputatie, denk ik. Onder andere. Ja. Voor alles. Ja. Heel veel dingen, ja. Ja. Even over dat onderzoek. Ja. Wat wel belangrijk is om te zeggen... het is onderdeel van een groter onderzoek door de TU Delft. Die conclusie waar jij van zegt, ja, dat moet gewoon nog op de website. En daar moeten we nog steeds op wachten. Dat is nog niet gepubliceerd. Ik heb het daarnet vluchtig kunnen inkijken op jouw tablet. Ja. Ik heb het niet grondig kunnen doornemen. Maar alleen even naar de conclusie kunnen kijken. En daarin staat, heel kort, was sprake van verwijtbare fouten... maar geen schending van de wetenschappelijke integriteit. Is dat goed of slecht nieuws voor jou? Het is wat het is. Dat is ook eigenlijk de conclusie die wij zelf hadden getrokken... toen wij zelf de analyse hadden gedaan van dat artikel... na een aantal aanwijzingen. Dat er gewoon fouten waren en dat we daarom moesten terugtrekken. Ik bedoel, terugtrekken doe je ook eigenlijk omdat er fouten waren. Dus die fouten hadden we geconstateerd. En het waren ook fouten die we graag hadden willen voorkomen... en hadden moeten voorkomen. Dus in die zin waren ze ook verwijtbaar. Maar we hebben toen nog geen enkele aanwijzing gezien... wat zou duiden op... een schending van integriteit. Fraude. Alle data was er gewoon, alles was er gewoon. En iedereen deed gewoon echt mee om het allemaal openbaar te maken. Dus deze uiteindelijke conclusie komt eigenlijk overeen met de conclusie die we zelf ook hadden. Die je zelf al had getrokken. Dus... we gaan een sprong terug in de tijd maken. Want we gaan er wel gewoon even helemaal doorheen. Okay. We gaan terug naar 2012. Om te snappen waar dit onderzoek nu is. Waar jij nu staat. We gaan naar deze uitzending van Pauw en Witteman. Leo Kouwenhoven, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Vandaag publiceerde Bad Science een artikel met een baanbrekende ontdekking van u. U heeft al een keer de Spinoza-prijs gewonnen. Dat is al niet niks. U wordt nu genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs. U doet daar bescheiden over, maar of niet? Ja, zover is het nog niet. Nee. Het kan nog decennia duren. Hoe gaat dat in uw wereld? Wordt er nu gezegd, verdorie, zegt die Leo, die heeft het hem geflikt? Of, Ja, dat wordt wel gezegd, ja. Ja. En die fles champagne, die gaat ook wel komen. Ja. Hoe is dat om dat terug te horen? Nou ja, het waren ook wel mooie tijden, hoor. Ik heb ook wel van genoten. En dat gewoon dat je daarmee ook bij Pauw en Witteman kon komen. Dat er die aandacht was. Dat was gewoon ook wel spannend. En voor zoiets onbegrijpelijks bedoel je dat ook een beetje te zeggen? Het is ook wel, het is ook wel een uitdaging dat je daar moet gaan uitleggen waar Majoranendeeltjes over gaan en waarom het überhaupt leuk is. En dat begon met die uitzending en er zijn allerlei andere uitzendingen geweest. En ik herinner me ook wel dat ik op Lowlands een lezing heb gegeven. Nou, dat was natuurlijk fantastisch met zo'n publiek. En daarover Majoranendeeltjes praten. Ik vond het leuk. Ja, het was leuk. Tegelijkertijd, hoe zeker zat je daar aan tafel? Ik bedoel, de Nobelprijs wordt genoemd. Meteen hoge verwachtingen. Ja, maar het antwoord wat ik toen gaf, dat klopt nog steeds. Bleek ook wel te kloppen nu. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Ik bedoel, het waren de eerste aanwijzingen. Het artikel ging ook over de eerste aanwijzingen voor die Majoranas. Het was helemaal niet zo dat we zelf dachten, dat ik dacht bijvoorbeeld van, oh, weet je wel, we zijn klaar. Dat was helemaal niet mijn gevoel. Dus in die zin... Maar zo werd het wel gebracht. Ik heb het niet zo gebracht, volgens mij. En dat was ook zeker... mijn gevoel was ook niet zo dat we er al waren. Nee. Maar ik moet wel zeggen, het gaat op een gegeven moment wel een eigen leven leiden. En alle nuances, die verdwijnen toch wel snel als het in de kranten en op televisie en noem maar op. En wat deed dat met je? Die verwachtingen van de buitenwereld? Nou, het was een rumoerige tijd. In de zin dat aan de ene kant, zeg maar, dat soort dingen geschreven werden. Van, oh, je bent, weet je wel, de ontdekker of wat dan ook. Maar aan de andere kant, in de literatuur van de natuurkunde zelf zijn er ook heel veel artikelen verschenen die zeiden van, oh, maar wij denken dat het geen Majoranen zijn. Wij hebben een alternatieve theorie. Dus in het vakgebied zelf was er een enorme discussie op gang gekomen van, mm-hmm, wat is er nou precies gemeten? Hoe moeten we dat eigenlijk interpreteren, ja, nu we die metingen hebben? Dus zeker, omdat, ja, dat is toch wel mijn basis, het vakgebied, wisten wij heel goed dat we er nog niet waren. En dat er nog heel veel discussie was over wat er precies gemeten was en dat er nog heel veel gedaan moest worden. Maar tegelijkertijd was de persvoorlichter van de TU Delft destijds, dat is Michel van Balen, die schrijft het volgende in een blog dat hij daarover schreef. Hij treft jou in jouw kantoor met de vraag, wat moet de kop zijn van het persbericht? En ik citeer, Leo is helder. Wetenschappers ontdekken nieuw deeltje. Zo stellig? Ja, zo stellig. Ik moet mijn persbericht gaan aanscherpen, want ik had nog de nodige slagen om de arm gehouden. Dat is geen nuance. Dat is zelf heel hard op de tamtam slaan. Ja, nee, maar dat zijn niet mijn woorden geweest. Maar dat schrijft hij wel op. Ja, dus hij heeft het verkeerd begrepen. Nee, hij heeft het geschreven. Maar daarom vind ik, dat is ook precies de reden waarom ik het fijn vind om in een podcast te zitten. Is dat er niemand meer tussen zit wat ik zeg en wat er gehoord, mm-hmm, wordt. En de pen van een journalist of van een communicatiemedewerker. Een van de lessen die ik heb geleerd, dat daar nogal wat vervorming in zit. Maar zeg je daarmee, dit heb ik gewoon absoluut niet gezegd. Dit heeft Michel van Balen uit zijn duim gezogen? Ik heb nooit gezegd dat ik de ontdekker ben van de Majoranendeeltjes. Maar dan komt er een persbericht en dan zie je dat. Dan ga je daar naar kijken. Welk persbericht? Er zijn wat veel persberichten geweest. Ja, nee, dat snap ik. Maar dit gaat over het persbericht uit 2012. Ik kan me niet herinneren dat we echt geclaimd hebben van we zijn er, we hebben het deeltje en kom maar op. Dan is het een tijdje stil, althans voor de buitenwereld. Want jouw vakgroep blijft hard aan het werk, zoeken naar de bevestiging van het bestaan van het deeltje. Maar ze kwamen niet vooruit en tegelijkertijd was jij bezig met het financieren van het hele project. Komt er ook, overheid gaat er voor veel geld in zitten. Microsoft steekt miljoenen in het onderzoek, gebeurt meer. Je wordt nationaal icoon, je mag mee op handelsmissies. Heb je toen wel eens een moment gehad, ik wil je vragen om even terug te gaan in die tijd, dat je dacht, oeh, kan ik het allemaal wel waarmaken? Heel eerlijk gezegd zit ik niet zo in elkaar. En ik ben optimistisch. En ik, toch moet je er even over nadenken. Het Majorana-onderzoek is een onderdeel van een veel breder onderzoek naar kwantummechanische effecten en hoe je die kan gebruiken voor wat dan ook. Mm-hmm. Computing, voor communicatie, noem maar op. En op dat moment waren Majorana-deeltjes een belangrijk onderdeel daarvan. Maar ik was niet overtuigd zo dat ook de finale oplossing zou zijn. We hadden allerlei onderzoek lopen op dat gebied. Mm-hmm. En ik denk dat we eigenlijk toen, en we nog steeds eigenlijk weten, dat het nog steeds in een hele vroege fase zit van het onderzoek. Maar je moet ergens beginnen. En we hadden hele goede startpunten om te beginnen. Om het onderzoek op gang te krijgen en in beweging te krijgen. Mm-hmm. Om uiteindelijk naar iets waardevols te komen. En ook bij zoiets als het Nationaal Icoon. Waarmee we ook een instituut hebben opgericht. En een instituut hebben ondersteund. QTech Instituut. Ik denk dat dat heel waardevol is. Om zoiets in zo'n vakgebied op te zetten. Ja, maar het is natuurlijk allemaal op basis van een aanwijzing. En het moet nog allemaal wel gebeuren. Het is ook een belofte. Gewoon heel even voor mijn duidelijkheid. Heb je nooit getwijfeld? Heb je nooit in je bed gelegen en gedacht, ik hoop maar dat het ook allemaal gaat zoals ik zeg dat het gaat? Lijkt me een hele menselijke reactie overigens. Ja, nou, ik zei net van, zo zit ik niet in elkaar. Dat heb je nooit gedacht. Geen enkele seconde, never ever in de afgelopen in die tijd. Zeg nooit nooit, maar je was overtuigd dat is, van dit gaat gewoon lukken. Nee, dat is iets anders. Dat is iets, je kan het niet omdraaien. Nee, dat is totaal iets anders. Ik ben zeker niet overtuigd geweest dat het allemaal gaat lukken. Ik ben wel overtuigd geweest dat we dit moesten gaan doen. En daar heb ik geen twijfel over gehad. En bij wetenschap is het sowieso altijd, weet je, dat je een bepaalde richting op gaat en met vol enthousiasme en ook optimisme begeren aan. Mm-hmm, mm-hmm. Maar of het gaat werken, ja, dat ga je ontdekken. En dat zit zo intrinsiek in me, dat zeg maar, die twijfel is niet iets negatiefs of zo. Die twijfel is gewoon part of the game. Weet je wel? Je doet wetenschap, je gaat die vraag onderzoeken en het kan zijn dat er iets anders uitkomt. Daar lig ik niet wakker van. Nee, het is juist de uitdaging, het is juist de motivatie om eraan te werken. Anders zou het heel saai worden als je al weet dat het gaat werken. Nee, oké, okay, maar ik kan me best voorstellen, omdat de verwachtingen hoog zijn, dat je af en toe misschien wel denkt, nou, ik ben iets aan het verkopen wat er nog niet is. Nee. Dus, en dat was wel aan de hand natuurlijk. Nee, maar wat dat betreft heb ik mijn leven in de wetenschap nooit anders gedaan. Want alle wetenschap die ik wilde verkopen, of waar ik geld voor, je doet een project aanvragen, wat dan ook. En dat gaat dan over iets nieuws. Dus je weet niet zeker of het daadwerkelijk ook gaat komen. Maar het zijn vragen waarvan je kan beargumenteren dat het belangrijk is om te onderzoeken. En ik denk ook dat bij de kwantumtechnologie, dat is een technologie die nu ook wereldwijd, we waren een van de eerste in de 2012, 2013, die dit als een soort instituut hebben opgezet. En ik denk dat we nu zien, 10 jaar later, dat het gewoon een hele goede keuze was. Dat we heel veel navolging zien in de wereld, die hetzelfde idee van, weet je, mensen bij elkaar brengen om aan kwantumtechnologie te brengen, volgens eigenlijk datzelfde voorbeeld. Ja. Dus ik denk wat dat betreft heb ik helemaal geen ideeën van, hey, het is allemaal mislukt of zo. Nee, ik denk dat die kwantumtechnologie, die moet je in beweging krijgen. En dat hebben we via. En dit hoort daarbij. Zeker. Je moet beginnen. Je moet beginnen. Nou, dat hebben jullie ook gedaan. En in de jaren daarna duurt het even voordat er weer nieuwe resultaten zijn. Maar dan klopt een van jouw onderzoekers op de deur. Ik heb het over die periode rond 2018. En, hoe gaat het? Wat zegt hij dan eigenlijk? Eureka? Of hoe gaat dat? Je bedoelt een postdoc die bij ons in de groep werkte en die meting had gedaan aan die piekjes. Ja, dus het is die. Wat leidde tot de volgende publicatie in 2018? Ja, de manier waarop het Majorana-onderzoek werkt is dat er is een voorspelling. Als je dit maakt, weet je, dan meet je dat. Oké, okay. Dat is een voorspelling. En een van zo'n voorspellingen was, dan meet je een piekje. En die piekjes in 2012 die waren nog heel erg klein. Maar door de jaren heen, het was echt heel moeilijk om daar een verbetering aan te brengen. Maar op een gegeven moment kwamen daar in 2015, 2016 of zo, echt aanzienlijke verbeteringen in de materialen die we daarvoor konden gebruiken. En daarmee werden de piekjes groter. Dus we gingen van kleine piekjes naar grote piekjes. Dat was zeg maar de grote vooruitgang in 2018, na echt al wat jaren vast hebben gezeten. En die hoogte van die piekjes, die hadden een precieze waarde, wat precies overeenkwam met de voorspellingen voor Majorana's. Dus dat daarvan dachten van, hey, dat klopt zo goed. Dit is extra bewijs voor Majorana's. En dat was dat Nature-artikel in 2018, ja, wat we later hebben teruggetrokken. Ja. En toen jij dat zag, toen de onderzoeker jou dat liet zien, wat was het? Was het een Eureka-moment? Dacht je, oh, wauw, ook mijn hart maakt nu een sprong. Dit is gewoon echt een belangrijk moment? Ik snap dat je dit vraagt, maar dit was een duidelijke verbetering. En we waren het ook heel erg blij mee. Gewoon heel mooi, weet je wat, mooie natuurkunde. En een stap vooruit, daar konden we weer allerlei andere dingen mee gaan doen. Maar dit was niet het Eureka-achtige iets. Het was niet, we waren toen heel hard bezig om een qubit te maken, gebaseerd op Majorana's. Dat was waarop een quantumcomputer zou kunnen draaien. Op basis van de bouwsteen van zo'n quantumcomputer. Ja. En dat was onze prioriteit in die periode. En die piekjes waren nog een onderdeel van het academische onderzoek wat we ook hadden lopen. En dat zag er hartstikke mooi uit. Ja. En dacht je niet, dit is te mooi om waar te zijn? Nou, had ik dat maar gedacht. Maar dat heb ik toen niet gedacht, nee. Dat klopt, ja. Is dat hoe je er nu op terugkijkt? Ja, dat had ik wel. Dan hadden we dit hele gebeuren kunnen voorkomen. Ja, het is een belangrijk moment geweest in de afgelopen 10 jaar. Zeker. Ja. Ja. Ja. Want er wordt 6 jaar niks gevonden. En dan is er een nieuwe onderzoeker, die vindt het wel. Is dat dan niet toch ergens gek? Gaat er geen enkele alarmbel af? Nou, als het zomaar uit het niets zou komen, dan wel. Maar wat ik net zei is, we hadden die nieuwe materialen. En de nieuwe materialen gaven gewoon veel schonere meetdata. En met die veel schonere meetdata was dit ook de volgende stap wat eruit kwam. Dus, mm-hmm. dus het was niet zomaar van zonder enige reden dat het veel beter was. Het was heel aanwijsbaar wat de verbetering was in het materiaalsysteem, waardoor ook de piekjes groter werden. Dus, mm-hmm. dus in die zin was het een logisch gevolg. En laat ik me wel even, weet je, om dat beeld even correct neer te zetten. Die grote piekjes, die zijn gebleven. Ik bedoel, daar was helemaal niks mis mee. Die hebben we nog steeds. Met die nieuwe materialen hebben we nog steeds die grote piekjes. Maar de discussie over, zijn die hoogtes van die piekjes precies die waarden die de voorspellingen mm-hmm. aangaven? Of zit het er een beetje onder of daarboven? Weet je, daar is die discussie over. Maar die verbeterde piekjes, dat is nu algemeen werkend geworden. Het is een groot moment. De resultaten komen in Nature, gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift. Ook weer koppen in de krant. Volgens de Volkskrant kan de champagne open. Jouw voormalige collega's uit de vakgroep, Vincent Maurik en Sergej Frolov, die zijn benieuwd. Die denken, hoe hebben ze dat nou weer geflikt? Ze gaan nog eens door de data, vermoedend dat er iets niet klopt. Ik had eerder wat vermoedens, maar nadat wij om aanvullende data hebben gevraagd van de auteurs, heb ik daar in december 2019 in detail naar gekeken. En toen is mij dat eigenlijk direct duidelijk geworden dat er eigenlijk niets van klopte. Dat de conclusies van het artikel niet strookten met de data in zijn volledigheid. De simpelste manier om dat uit te leggen is, je hebt 20 verschillende datasets. En één van die datasets die past bij de claim die je maakt. En de andere 19 spreken die claim tegen. Je laat dat ene dataset dus in het paper zien en maakt nog steeds je grote claim, maar je vertelt niet dat de andere 19 ook bestaan en dat die de claim tegenspreken. Dus dat noemen we biased data selectie. Enorme selectieve benadering van je data. Dat doet wel pijn, denk ik. Om dit te horen? Ja. Nou, als je dat, want dat heeft hij jou ook gemaild, dit. Wat was je reactie toen je dat las? Nou, dus in november 2019 kwam ik Sergej Frolov tegen op een conferentie. En die vroeg van, hey, zouden wij ook andere data kunnen krijgen? Dus niet alleen de data die jullie gepubliceerd hebben, maar ook de data die niet gepubliceerd was, maar wel bij het experiment hoorden. En ja, het is prima, want dan kan hij het nog een keertje analyseren en misschien leren we er nog iets van. Dus dat was allemaal prima. Dus die data is gewoon gedeeld. En in januari of februari kregen wij van hem een langere e-mail van, hey, we hebben dit gevonden en daar hebben we echt heel veel kritiek op. Sommige data klopt volgens ons niet. En jullie keuzes in het presenteren van de datasets, weet je, daar vinden wij dat je andere keuzes moet maken. Schrok je daarvan? Zeker. Wij hebben dat gewoon ook overlegd met alle auteurs van het artikel. We hebben gezegd van oké, dit moet ook echt gaan onderzoeken wat ze precies bedoelen. Want sommige dingen waren het mee eens en sommige dingen waren het er echt niet mee eens. En andere dingen, ja, moesten we gewoon nog uitzoeken. En daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. En we hebben gewoon al die data weer boven tafel gehaald en nog een keertje opnieuw erheen gelopen. Van is die data allemaal wel überhaupt aanwezig? En dan klopt al die data, alle originele files. En dat was allemaal goed. We hebben die analyse nog een keertje gedaan. We hebben met hun een e-mailuitwisseling gehad, maar ze waren niet echt geïnteresseerd om verder te discussiëren. Dus we hebben het gewoon verder helemaal zelf moeten onderzoeken. En inderdaad, dat is al een punt. En wij kwamen op vergelijkbare conclusies uit. En in maart 2020 hebben ook de editor van het blad laten weten van ja, dat klopt niet allemaal. En we zien ook niet hoe wij dat met een makkelijke correctie kunnen herstellen. Ja, maar je vond hun kritiek dus terecht. Zeker. Maar toch heeft het dan nog een jaar geduurd voordat je het artikel ook echt hebt teruggetrokken. Nog even terug naar Vincent Maurik, die we net ook hoorden. Hij vond dat dat niet snel genoeg ging. Luister. Nou ja, dat was voor ons direct duidelijk. Dat artikel moest worden ingetrokken. Dat was geen enkele manier waarop je dat artikel kon repareren of zo. Als het een klein foutje is, dan kun je een correctie doen. Maar dit was echt een fundamenteel grootschalig probleem. Waarbij de hoofdclaim van het artikel niet gemaakt kon worden en niet klopte. Hij zegt dat dat gewoon veel eerder gekund allemaal. Ja, maar ik denk dat nu wel wat dingen door elkaar heen lopen. De eerste e-mail die zij stuurde hierover. En de e-mail die ik daarna, na al die analyses, naar de editor heb gestuurd, daar zaten 2 maanden tussen. En in die 2 maanden hebben we al die data weer opnieuw moeten analyseren, de meetopstelling moeten opbouwen, de correcties moeten doorberekenen. En ja, daar kwam gewoon een 10% verschil uit van wat we toen hadden gedaan. Groot verschil. Klinkt als een groot verschil. 10%, ja, met soms is het een heel klein verschil. Hangt een beetje van je perspectief af. Maar Maar vond jij ook een groot verschil? Nou, wat ik vond, is dat als je alles bij elkaar optelt, zijn de claims die we maakten in dat artikel niet meer te rechtvaardigen. Ja. Dus was het beter om dat artikel terug te trekken. Alle correcties in te voeren, de data opnieuw te analyseren en opnieuw op te schrijven in een artikel. Zodanig dat iedereen in het wetenschappelijke veld kon zien van hey, dat was het toen gepubliceerd, dat waren de correcties en hier is het gecorrigeerde artikel. En jij zegt dus eigenlijk, het had ook niet sneller gekund. Nou, oké, dus 1 ding kon niet sneller, denk ik. Dat was de tijd tussen hun kritiek en mijn e-mail naar de editor van we gaan het terugtrekken. Dat is, denk ik, was heel strak gepland en 100% van alle tijd die we hadden hebben we daaraan besteed. Maar daarna was de vraag van de editor, hoe gaat die dat oplossen? En bij Nature hebben ze een hele procedure om zo'n retraction te doen. Ze zetten al vrij snel een expression of concern op de website. Dus daarmee weet elke lezer van, hey, hier is iets mee. Maar om daadwerkelijk tot een terugtrekking te komen, is gewoon een lange procedure. Mm-hmm. Dat duurt maanden. Ja. Toen het integriteitsonderzoek bij de TU Delft was opgestart, dacht ik van, maar is het ook wel goed als wij dat nieuwe artikel, met die gecorrigeerde versie van het artikel, opsturen en ook het artikel daadwerkelijk terugtrekken, dat we daarbij de conclusies hebben van de experts van de integriteitscommissie. Want stel dat die zouden vinden van, het is een frauduleuze bende daar zo. Ja, dan, weet je, dan kan je niet een herschrijving van het artikel doen. Ja. Of stel, zij zeggen van, er zaten fouten in, maar die zijn corrigeerbaar. En er was geen intentie van die fouten. Dan heb je denk ik een hele goede basis om een gecorrigeerde versie van het artikel weer te schrijven. En ik vond het belangrijk dat het gedaan werd door een onafhankelijke commissie. En want iedereen kan wel roepen van, ik zag onmiddellijk dat het helemaal slecht was. Maar om dat daadwerkelijk eventjes goed uit te zoeken van wat is er dan slecht? En was er sprake van fouten met intentie? Of waren dat was misschien fraude? Mm-hmm. Of niet? Ja. En die experts die hebben toen geconcludeerd, alle data is er. We kunnen het opnieuw analyseren. Er is geen fraude, maar er zijn wel fouten gemaakt. Ja. De label wat ze daaraan hingen, dat was dat bij de selectie van de data die in het artikel zaten, was confirmation bias. Ja. En dat is het. Maar dat duurde even. Was je het daarmee eens? confirmation bias. Dat betekent toch een vorm van tunnelvisie. Ja, tunnelvisie. Ja, zeker. Daar was ik het mee eens. Tunnelvisie en confirmation bias, dat zit ook al een beetje ingebakken in ons onderzoek. Hou even je gedachten vast. Oké. Okay. Want heb je nog een quote? Ik heb nog een quote. Oké. Okay. We gaan even luisteren naar Piet Brouwer. Die ken jij ook. Hij is een kwantumfysicus die in een expertcommissie zat, die ook naar de conclusies van het artikel waar jij het nu over hebt, waar we het over hebben, het artikel uit 2018. En dit is wat hij daarover zegt. Het gevaar is dat als je inzoomt op wat je wil zien, dat je dan precies dat ziet wat je wil zien. Dat noemen we een tunnelvisie. En hoewel wij als experts natuurlijk niet bij de experimenten aanwezig waren, denken we dat er zoiets moet zijn gebeurd. Als je met een beetje meer afstand naar de data kijkt, dan zie je dat die conclusie van de auteurs, die zogenaamde gekwantiseerde geleiding, die weerstand die precies een veelvoud is van natuurconstanten, dat wat de auteurs beweren te zien, dat er helemaal niet is. En dat hebben niet alleen de vele auteurs van het artikel over het hoofd gezien, maar ook de editors en de referees van het tijdschrift Nature. En daar ben je het mee eens? Ja, absoluut. Hoe kan dat dan ontstaan? Want jij zegt, dat moment waar we het net over hadden, ja, toch een belangrijk moment, had ik het maar gezien. Had ik maar gezien dat het te mooi was om waar te zijn. En hoe kan het dan, en met die tunnelvisie, hoe werkt dat, dat je dat dan toch niet ziet? Wat is volgens jou daarvan de oorzaak? Ja. Ja, als wij zo'n Majorana-device gaan doormeten, dan is het iets, dan gaan we iets meten wat we nog nooit eerder hebben gezien. Weet je, we gaan iets nieuws proberen te meten. En de manier waarop het werkt is dat je allerlei metingen hebt waar je eigenlijk helemaal niets van begrijpt. Je snapt er helemaal niks van. Er komen piekjes, er komen dipjes, er komt van alles uit. En, omdat je deeltje nog niet kent. Nou ja, het is alleen in theorie bedacht. Niet alleen ken je deeltje niet, maar je kent ook je materialen nog niet. En je kent ook niet hoe je dat device hebt gemaakt. Al die invloeden van al die verschillende componenten, die komen terug in je metingen. En wat we daarom doen is een tunnelvisie opzetten. Want anders kunnen we er geen chocola van bakken, als ik het zo wil zeggen. Je moet die tunnelvisie hebben, zeg je. Want in die brei van data. In die brei van data en die piekjes en die dipjes en noem maar op. Ga je aan de knoppen draaien om te kijken of je iets gaat herkennen wat een overeenkomt met een of andere theoretische voorspelling. Nou, dat is tunnelvisie. Eigenlijk gooi je al die brei weg, haal je uit elkaar, totdat je iets vindt, een patroon, wat je kan verbinden met zo'n theoretische voorspelling. Dus die tunnelvisie is de manier waarop we werken in dit onderzoek. En die experts die hebben ook geschreven in een rapport dat dit waarschijnlijk de enige manier is om vooruitgang te maken. Er was geen betere manier. Maar dan komt fase 2. Dan heb je dat patroontje gevonden en dan ga je daarop inzoomen. En dan ga je extra tests verzinnen om te kijken of dat patroon niet een toevalligheid is. Of dat iets robuust is wat daadwerkelijk verbonden is met die theoretische voorspellingen over het Majorana-deeltje. En we hebben een aantal van die testen gedaan. En die waren allemaal positief, bevestigend. Maar achteraf gezien hadden we meer testen en hadden we strengere testen moeten doen, die misschien ook wat kritischer waren. En die misschien iets anders aantoonden dan wat je wilde zien. Ja, en daar zit eigenlijk een soort tweede orde tunnelvisie in. Dat in de keuze van de test van dat patroontje, wat we hadden gevonden, dat we daar veel kritischer en breder naar hadden moeten kijken. En waarom is dat dan niet gebeurd? Was er genoeg ruimte om twijfels te uiten, bijvoorbeeld? Je staat bekend als een ambitieuze man. Iemand die gaat voor zijn droom. Die zegt, dit moet gebeuren. Dit moet er zijn. Geen twijfel. Was die ruimte er wel bij jouw promovendi, bij je postdocs? Ja, oké. Maar ik ben heel ambitieus in mijn doelstellingen. Maar ik ben niet ambitieus om iets wat niet 100% zeker is. Probeer ik ook niet te zeggen. Waar ik wel naar op zoek ben. Er is altijd een groepsdynamiek bij zo'n proces. Er is altijd een doel en dat is ook de tunnelvisie die daardoor kan ontstaan. Maar er zijn ook altijd mensen die misschien wel vraagtekens hebben, maar misschien niet durven zeggen omdat jij de grote Leo Kouwenhoven bent, bijvoorbeeld. Denk je dat dat gebeurd kan zijn? Hoe kijk je daarop terug? Nou, dat kan ik niet uitsluiten. En we werken op de universiteit met jonge mensen, studenten, promovendi, die niet die ervaring hebben om, weet je, overal kritisch mee te zijn. En ja, die moeten alles nog leren. Dus ze willen misschien wel kritisch zijn, maar ze zien het ook allemaal niet. Het is echt een leeromgeving waarbij mensen voor het eerst in aanraking komen met het doen van onderzoek. Mm-hmm. En dan hebben we ook nog eens te maken met internationale studenten die overal vandaan komen. Uit Azië, Amerika, noem maar op. Overal vandaan komen. Er zit ook heel veel verschil in die culturele achtergronden. Dus ook daarvan zou ik niet, kan ik zeker niet 100% zeker zeggen dat iedereen elk moment kritisch is. Nee, klopt. Maar nu leg je het bij de mensen uit de onderzoeksgroep. Maar je, als onderzoeksleider heb je daar natuurlijk ook een rol in. Ja, dus roep je genoeg vragen op? Nee, natuurlijk. Dus we hebben daarom een dusdanig georganiseerd. Hè, dat we wekelijks een discussie hebben over de data die afgelopen week gemeten is. Waarbij iedereen zijn input kan geven. Dat is aan het publiek waar iedereen bij is. En dan hebben we een eerste ronde van kritiek op de data. En dan hebben we natuurlijk nog bij de analyse. En we werken altijd in teams samen. En die data staat gedeeld op een computer waar iedereen bij kan. Mm-hmm. Voordat wij publiceren zetten we eerst alles op een open access archief op internet. Zodat ook de buitenwereld kan reageren. We hebben samenwerkingen voor dit specifieke artikel met de Universiteit van Eindhoven, Santa Barbara en de University of Maryland. Dus we organiseren het wel steeds dusdanig dat input van buiten en ook een kritische blik van jonge en oudere mensen de ingebakken zit in het systeem. Maar je zegt ook, ik sluit het niet uit. Verwijt je jezelf daar iets? Is het een les voor je? Is het iets waarvan je zegt, heb ik daar een steek laten vallen? Ja. Maar ik hoop dat ik altijd de ruimte zal blijven nemen, dat ik steken zal laten blijven vallen. Je niet nog een keer. Je zegt, had ik maar gezien dat het te mooi was om waar geweest, dan had ik dit allemaal niet hoeven meemaken. En toch denk ik dat de wetenschap erbij gebaat is. En eigenlijk denk ik dat de enige manier waarop ik zelf persoonlijk wetenschap kan bedrijven, als ik die risico's kan nemen. Dat ik mensen de verantwoordelijkheid en de vrijheid kan geven om hun onderzoek te doen. Dat zij hun eigen beslissingen kunnen nemen. Dat zij ook fouten kunnen maken. En dat we dat daar gezamenlijk als team vooruit gaan proberen te maken. Als we alles gaan dichttimmeren van dit mag niet, dat mag niet. Dat zeg ik niet. Nee. Maar achteraf is het makkelijk zeggen van, ik had geen steekje laten vallen. Maar dat is toch wat je moet doen bij zo'n periode zoals deze. Dat je het zelf terugkijkt en reflecteert. Goh, wat zou ik de volgende keer anders doen? Wat is mijn les eigenlijk? Nou, dus wat je eerder vroeg over die tunnelvisie. Hè, dat we daar niet scherp genoeg waren in al die testen die we hadden moeten uitvoeren op dat piekje. Dus de bijkomende test om te kijken of we daadwerkelijk op een robuuste manier overeenkomen met de theorie. En niet alleen, weet je wel, als een eerste aanwijzing. Weet je wel, daarvan denk ik zeker van, daar hebben we iets laten liggen. En dat had echt anders gemoeten. En ik wou dat we dat wel gezien hadden. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Maar als je dan nu koppelt naar, zeg maar, de groepscultuur. Dan hoop ik en denk ik dat het goed is om daar ruimte over te laten voor steekjes laten vallen. Heb je te veel afstand gehouden? Had je er meer bovenop moeten zitten? Kan ook. Ja, nee, zeker in die jaren heb ik, dat was denk ik mijn belangrijkste fout, is dat ik daar te ver van het onderzoek afstond. Dat was een overgangsjaar van het een naar het ander, groot instituut, bla bla bla. Wat gebeurde er waardoor je te veel afstand hebt genomen wat jou betreft? Nou, we zijn toen begonnen met het opbouwen van een laboratorium voor Microsoft. En dat was het eerste jaar dat we dat gingen doen. Dus ik was net als het ware teruggetreden uit de universiteit. Maar ik had nog wel al promovendi. Maar tegelijkertijd moest ik ook dat nieuwe lab gaan opbouwen. Dus dat eerste jaar was allemaal mensen aannemen. Natuurlijk apparatuur kopen, gebouw, alles. Dus dat was een overgangsjaar waarbij we die begeleiding niet meer hadden vanuit de universiteit. En ik had ook die begeleiding nog niet vanuit Microsoft. Dat kwam pas de jaren daarna weer. Dat er andere mensen binnen mijn team ook konden kijken naar dingen als data en noem maar op. En dat is wel samengevallen. Ja. Ja. Dus dat is zeker een reden geweest dat ik niet bij elke datafile van de inhoud afwist. Nee, dat zou je niet weer zo hebben gedaan. Nou, ik ben altijd wel een beetje zo. Dus dat zou dus weer kunnen gebeuren. Ik kan het niet anders zeggen. Ja, ik kan wel beloven dat het niet gebeurt. Maar hoef je geen belofte te doen. Ik ben niet iemand die op elk datapunt zit. En dat ben je ook niet van plan om daarin te veranderen? Nou, ik ben er niet zo goed in, denk ik. Ja. Ja. Was de druk voor de onderzoekers hoog? Te hoog misschien? Ik kan niet ontkennen dat we in een heel competitief vakgebied zitten. En binnen dat vakgebied vinden we het leuk om echt aan de voorfront mee te doen. Dus die druk die van het vakgebied, die zit ook zeker in onze groep. Mm-hmm. Maar dat is ook dat heeft positieve kanten en ook negatieve kanten. Dat je, ja, dat is, het werkt ook inspirerend. Weet je, het gaat ergens om en andere mensen doen het ook. En weet je concurreert en discussieert met mensen op Harvard. En het is je brandstof. Het geeft gewoon, weet je, je doet gewoon lekker mee. En dat is gewoon echt inspirerend. Maar die mensen moeten ook in dat vakgebied een carrière gaan opbouwen. En een volgende positie. Want iedereen die bij ons werkt, die zit er maar voor een paar jaar. En daarna moeten we weer naar een andere baan. En op een gegeven moment hopen ze een vaste baan ergens bij een universiteit te vinden. Maar in die fase dat ze bij ons dat onderzoek doen, ja, dat is bepalend voor hun carrière. En dat kan je niet ontkennen. Daar zit druk op. Nee, daar zit de druk op. Moet hij eraf? Ik heb naar die documentaire gekeken van David Kleijweg, De Race. Daarin word jij ook gevolgd. En op een gegeven moment zeg jij ook tegen je promovente studenten, ja, je moet het eigenlijk wel jammer vinden dat er maar 24 uur in een dag zit. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat je 24/7 met die wetenschap bezig bent. Ik denk dan, onmenselijk. Kan niemand. Nou, dat is onmenselijk als het niet je passie is. Als het je passie is, weet je, dan vind je het echt jammer dat er niet meer dan 24 uur in een dag zit. En ik denk dat die fase van afstuderen en een promotieonderzoek doen, dat een van de belangrijkste doelen is om te ontdekken van, is dit iets voor mij? Weet je, wil ik hier, absoluut. Wil maar, ik hier mijn leven aan geven? Maar mag je er dan echt geen leven naast hebben? In die periode, nou, dat heb je toch ook nodig? Kijk, natuurlijk heb je leven, mag je er wel leven naast hebben. Denk even mee, bedoel. Om mensen uit te dagen van, om echt goed na te gaan van, is natuurkunde je passie? Want het is een vakgebied waar je niet rijk gaat worden, waar je altijd veel moet gaan werken en onderwijs. Het is altijd, weet je al, heel veel. Dan moet je het wel heel erg leuk vinden om daarin door te willen gaan. En denk dat je die test vrij vroeg in je carrière moet doen, bij het afstuderen of bij je promotieonderzoek. Misschien is het wel ongezond. Ik denk dat een passietest, dat geloof ik niet dat het zo ongezond is. En ik denk ook wat namelijk ongezond zou zijn, is dat je die passietest niet hebt gedaan en erin blijft zitten en eigenlijk nooit weet of het je passie is. Dat je misschien wel aan iets gaat werken wat niet je passie is. Ik denk dat dat het grote gevaar is. En juist om mensen te behoeden voor van, weet je wel, in de natuur kunnen blijven hangen terwijl ze niet meer dan 24 uur een dag willen hebben. Dat lijkt me ongezond. Er blijft nog iets bij mij hangen. Want als we het hebben over die kritiek van Maurik, Vincent Maurik, die we net al een paar keer hoorden. Het terugtrekken van het artikel, dat ging niet vanzelf. Het is onder druk van hem en Vrolof gebeurd, zegt hij. En dat zet me dan aan het denken, want ik denk dan, als zij dit niet hadden aangekaart, waren de verkeerde interpretaties dan wel aan het licht gekomen? Wat is het antwoord van jou daarop? Ja, het had geen enkele invloed daarop. Wij hebben als toen, zij er niet waren geweest, was dat artikel teruggetrokken? Nee, dat zeg ik niet. Wat ik zeg is dat interpretaties niet veranderd zouden zijn, wat je vroeg. Nee, maar zij zijn duidelijk de aanjager geweest met hun kritiek voor die heranalyse en voor het terugtrekken van dat Nature-artikel. Wat zeg jij dan tegen? Ze wilden niet discussiëren, dus ik heb haar geprobeerd te bellen en geskypt en wat dan ook, maar ze wilden op dat moment gewoon niet met mij praten. Je kan nu iets tegen ze zeggen? Nou, in de retraction note, dat is zeg maar wanneer je dus aankondigt in Nature dat je terugtrekt, hebben we hun ook expliciet genoemd en we hebben onze excuses aangeboden. Et cetera. En dat zou ik nog steeds zeggen. Ze zijn de aanjager geweest van dit gebeuren. Et cetera is niet een echte excuus. Nee, maar oké, maar dat hebben we toen ook echt gedaan. Maar ook bij mijn eerste e-mail terug naar hun heb ik mijn excuses aangeboden voor bepaalde datakeuzes. Zonder enig voorbehoud. Maar toch zijn ze daar op internet en Twitter mee aan de haal gegaan. En dat voelde niet heel erg oké. Okay. Maar je excuus staat nog steeds. Absoluut. Nee, ik bedoel, we hebben fouten gemaakt. En die fouten hebben we niet ontdekt. En dat is gewoon niet goed. En daarvoor excuses. Heel even voor mijn begrip. Is het bestaan van het Majorana-deeltje nu aangetoond of niet? Het antwoord is er zit een heel groot grijs gebied in. En tegenwoordig, wat we vroeger in 2012 of zo, dachten wij toen het allemaal, waar we mee begonnen inderdaad. Ja, dus daar dachten we van, je hebt een Majoranendeeltje of je hebt geen Majoranendeeltje. Tegenwoordig is daar een heel spectrum in gekomen van mogelijke Majoranendeeltjes. Weet je wel? Quasi-Majoranendeeltjes, zelfgemaakte Majoranendeeltjes, niet-topologische Majoranendeeltjes, et cetera. Er is een soort heel spectrum van Majoranendeeltjes bijgekomen. En hetgene wat me toch nog steeds hoop geeft, is dat afgelopen 2-3 jaar is het onderzoek zelf inhoudelijk heel erg goed gegaan. En wij hebben dus nu ook de nieuwe Majoranes, de zelfgemaakte Majoranes, gemeten. En dat gaan we ook binnenkort publiceren. Wacht even, dat is dus nieuws en daar durf je ook je hand voor in het vuur te steken? Ja, weet je wel, ik durf mijn hand voor in het vuur te steken dat het een mooi onderzoek is en een mooi artikel met mooie metingen. En wat wij weer door iedereen laten referieën en bekritiseren en wat wij in het wetenschappelijke proces gaan meenemen, daar sta ik helemaal voor open. En zo werkt het. Het werkt niet anders. Je kan niet zeggen van, dan geef je een garantie. Nee, weet je wel, als mensen dat gaan doen, is er iets fout in hun wetenschappelijke aanpak. Oké, maar heb je het nu anders gedaan dan in periode 2018 en 2012? Dit onderzoek, heb je al lessen getrokken uit die periode? Ja, je zou graag horen ja, maar het antwoord is nee. Want dit waren ook twee onderzoekers, jonge onderzoekers die met heel veel vrijheid het onderzoek hebben ingericht en daar in hele goede keuzes gemaakt, waardoor ze deze stap vooruit konden maken. Dus ze hebben ook weer allerlei vrijheid gehad. We hebben wel heel veel discussies gehad nu ook voordat we... Je hebt alles precies hetzelfde gedaan als voor dit hele gedoe. Nee, we hebben meer discussies gehad over alle relevante testen. Van, heb je ook wel dat gemeten? En als je het dan dus doet, want dan zouden die dingen er niet mogen bestaan. Heb je dat ook getest, de negatieve testen, allemaal dat soort dingen. Dus we hebben veel meer aandacht gegeven aan de extra test die je moet doen om het eventueel een geld te ontkrachten. De quantumcomputer, komt die er? De quantumcomputer is het, ook daar geen garantie. De quantumcomputer is het echt waard om eraan te werken. Volle kracht. En in Nederland hebben we echt een hele goede basis om eraan te werken. En jij wil hem ook nog steeds maken? Het gaat niet zozeer om mezelf. Het gaat erom dat het denk ik heel erg mooi natuurkunde is. Dat het echt hele positieve effecten kan hebben voor de maatschappij. En dat gaat van milieu naar gezondheid en noem maar op. Dus ik wil erg graag dat die gemaakt wordt. En ik natuurlijk met iets van ons eigen input vanuit het vakgebied in Nederland. Ja, je kent het verhaal van Ettore Majorana. Daar zijn wij deze reeks mee begonnen. De natuurkundige die in de jaren 30 theoretisch heeft bedacht dat dit deeltje bestond, stapte op een boot en verdween. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Van Majorana weten we het niet. Wat er is gebeurd. Ik weet niet wat mijn toekomst gaat worden. Ik weet het echt niet. En op dit moment heb ik op de TU Delft nog iets van 10 promovendi. En daar werken we hard mee aan allerlei dingen. Maar of ik hier langer aan door blijf werken, dat durf ik nu niet te zeggen. Oh nee? Nee, er is wel wat gebeurd. Ja, je moet ook wel een beetje vertrouwen hebben in je omgeving. En vertrouwen gegeven worden dat je dat onderzoek goed kan uitrichten. Is er iets van vertrouwen geschaad? Ja, natuurlijk. Je werkt op een universiteit voor decennia lang. En je hebt zo'n integriteitsonderzoek voor 2 jaar. Dan sta je minder zelfverzekerd in het onderzoek dan daarvoor. En wat dan? Ja, wat dan? Dat horen we. Vraagteken. In een volgende aflevering, wie weet, ooit. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. Leo Kouwenhoven. En dank weer voor het luisteren naar onze podcast. Dit is een zaak die nog in ontwikkeling is. In onze show notes vind je links naar de uitkomsten van het gehele integriteitsonderzoek van de TU Delft, zodra deze gepubliceerd zijn. En ook in onze show notes een artikel met het verhaal van Leo Kouwenhoven in Vrij Nederland. En wil je nog meer Atlas? Kijk dan iedere woensdagavond om 20:30 naar NPO 2. Of, want ja, soms zijn we er ook wel eens niet. In de zomer bijvoorbeeld. Kijk dan via NPO Start. Je luisterde naar een uitzending van de podcast Atlas. Ja, wil je daar nou meer van horen? Dat kan. Beluister meer afleveringen via je favoriete podcast-app. Uur te gaan hier bij de Nacht van Omroep Zwart. Daarin spreek ik met Neerlandicus Kila van der Starre in de rubriek In het Duister tasten met. Want welk nieuws is er volgens haar nou onderbelicht? Nou, dat allemaal straks, maar nu eerst hoor je het NOS-journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Met eerst ANWB verkeersinformatie. Rijdt u op de N31, de afsluitdijk richting Leeuwarden, dan komt u tussen knooppunt Zurich en Dronrijp een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dat is dus de N31, afsluitdijk richting Leeuwarden, tussen knooppunt Zurich en Dronrijp. Het NOS-journaal dan. De Australische oud-premier Morrison trok nog meer macht naar zich toe dan al bekend was. Gisteren bleek dat hij tijdens de coronapandemie in het geheim ministeriële bevoegdheden naar zich toe trok. Daar is een politieke rel over ontstaan. In een interview zegt Morrison nu dat de pandemie nu eenmaal om uitzonderlijke maatregelen vroeg. De huidige Australische premier noemt de werkwijze van zijn voorganger een ondermijning van de democratie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Media hadden om openbaarmaking gevraagd. Vorige week werd het huis van Trump doorzocht. Hij zou documenten uit het Witte Huis hebben meegenomen. Kogelstootster Jessica Schilder heeft met overmacht de Europese titel gegrepen in München. De 23-jarige Volendamse stootte de kogel als eerste Nederlandse vrouw ooit over de 20 meter. Het brons was voor Jorinde van Klinken. Schilder, die afgelopen jaar al brons pakte bij de wereldkampioenschappen indoor, verlegde haar grenzen de afgelopen maanden al vaker. Haar winnende stoot bij de Europese kampioenschappen betekende de 7e verbetering van het Nederlands record in 3 maanden tijd. Het weer, het blijft overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 17. De komende dag is het zonnig met 25 tot 30 graden. En in het zuiden van het land kan het in de avond wat onweren. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. een hele goede nacht. We hebben nog een mooi uur te gaan hier bij de Nacht van Omroep Zwart. Fijn dat je erbij bent. En we gaan beginnen met de rubriek In het duister tasten met... De Nacht van Omroep Zwart. Met Elif Kan. In deze rubriek bel ik iedere week met een bekende of een onbekende Nederlander over de vraag: welk nieuws vind jij nou onderbelicht? Oftewel, welk nieuws mag van jou uit het duister gehaald worden en vol in de spotlight gezet? In het duister tasten met... Vandaag tast ik in het duister met Neerlandicus Kila van der Starre. Een hele goede nacht. Hoi. Nou, laat ik beginnen bij de vraag der vragen. Welk onderwerp verdient er volgens jou meer aandacht? Het onderwerp van de hoge werkdruk onder tijdelijke docenten aan onze universiteiten in Nederland. En waarom vind je het belangrijk om hier aandacht voor te vragen? Nou, de situatie rond mensen die werken aan universiteiten, dat zijn onderzoekers, maar vooral docenten in dit geval, is heel erg problematisch. Op dit moment hebben ontzettend veel docenten aan universiteiten een tijdelijk contract. Aan de universiteit waar ik werk, in Utrecht, is dat ongeveer 80% van de docenten. Dat betekent dat wij maximaal een klein aantal jaar ergens kunnen werken en vervolgens uit dienst moeten gaan of een vast contract moeten krijgen. Dat laatste gebeurt niet vaak. Dat betekent weer dat de werkdruk ontzettend hoog is onder docenten die vaak ook circuleren onder verschillende universiteiten. En weet je wat de oorzaak hiervan is? Want volgens mij zoeken ze eigenlijk altijd docenten en is er juist een tekort. Ja, klopt. Er zijn natuurlijk veel docenten die willen lesgeven. Er zijn ook wel vrij veel mensen die gepromoveerd zijn in Nederland. En toch is dit nu het huidige systeem. Het heeft ermee te maken dat veel universiteiten deze docenten geen vaste contracten willen geven. Dat heeft een financiële reden. Zij zeggen dat het zelf komt door dat ze niet kunnen voorspellen hoeveel studenten er ieder jaar kunnen zijn. Maar dat is niet helemaal waar, want de studentenaantallen zijn al in het algemeen jaren aan het stijgen. En daar kan je ook mooie prognoses over maken. Dus in de praktijk komt het erop neer dat eigenlijk om onnodige financiële redenen ongelooflijk groot percentage mensen zijn dat niet weet wat ze volgend jaar of het jaar erop gaan doen. Ja, en op wat voor manier heb jij hier zelf mee te maken? Ik ben al 8 jaar in dienst van de universiteit op allemaal verschillende tijdelijke contracten. De helft van die jaren heb ik geen betaalde onderzoekstijd gehad, dus geef ik alleen maar college. Terwijl er wel van mij verwacht wordt dat ik onderzoek doe. En ik ben ook al een keer terechtgekomen in wat wij dan noemen de docentencarousel. Dat je 6 maanden en 1 dag uit dienst moet en dan maar aan een andere onderwijsinstelling gaat werken. Ja, dat is eigenlijk best wel bizar. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren als we zouden kijken naar een oplossing? Nou, gelukkig zijn er de laatste jaren heel veel actiegroepen actief geworden. Bijvoorbeeld actiegroep 0.7, actiegroep wangedrag, WO in actie. En die zijn hier heel erg aandacht voor aan het vragen. Want het systeem moet eigenlijk op grote schaal veranderen. Daarvoor is geld nodig. Maar eigenlijk nog belangrijker een andere manier van nadenken over wetenschappelijk werk. Bijvoorbeeld het waarderen van collega's die niet alleen onderzoek willen doen, maar ook heel goed zijn in onderwijs geven bijvoorbeeld. En het tweede wat echt moet gebeuren is dat mensen die wel een vast contract hebben aan universiteiten veel solidairder zijn met die tijdelijke collega's en veel meer hun stemmen laten horen in vergaderingen en op beleidsniveau. Ja, dus aandacht vragen, dat is belangrijk. Dat is iets wat we dus nu ook aan het doen zijn. Maar er is ook meer geld nodig. Waar moet dat volgens jou vandaan komen? Ja, daar gaat de politiek over. En daar wijzen de universiteiten natuurlijk ook altijd heen van, hè, zij hebben ook beperkingen. Het is gelukkig iets waar die minister ook heel erg mee in gesprek is. En daar ook af en toe een potje voor opentrekt voor hele specifieke vakgebieden. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Wat volgens mij belangrijk is om ook goed te luisteren naar persoonlijke verhalen. Er is een enorm goed essay geschreven door Ilse Lazaroms. Dat heet Niets Persoonlijks. Over haar ervaringen met vele tijdelijke contracten. En ook het artikel Waarom ik mijn verloving met de universiteit verbreek van Suze Zijlstra vind ik heel sterk. Ja, dat zijn in ieder geval tips voor de luisteraars om dat eens te gaan lezen. Wat kunnen wij doen als maatschappij? Hoe kunnen wij ons hiervoor inzetten? Ik denk dat het belangrijk is om te erkennen waar de problemen zitten van hoge werkdruk. En een van de factoren voor het ervaren van een hoge werkdruk is onzekerheid. Dat heeft ermee te maken dat je niet weet bijvoorbeeld wat voor vak je gaat geven, hoe lang je nog bepaalde functies gaat innemen. En dat geldt voor meer mensen in Nederland, ook buiten de universiteiten. Stress is een van de meest ongezonde dingen die je in je leven kan hebben. En dat heeft heel veel te maken met werkdruk en dat moet eigenlijk gewoon omlaag. Ja, oké. Ik wil jou onwijs bedanken, Kila van der Starre. En ik wens jou nog een hele fijne nacht. Dankjewel. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? Ooh, la, la, la, I wanna go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Oh, we gon' fuck up the night. Black lights, spaceships fly. Unapologetic when we fuck up the night. Fuck up the night. We getting fucked up tonight. Clean it up. Go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Have you ever had fun? I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Gonna sit on top of you. We gon' fuck up the night. Get up, get up. Black lights. Spaceships fly. Spaceships fly. So excited, so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self-control. I got time today. I can't wait to come out and play. Ooh, yeah. Voor de nachtelijke nieuwtjes. Vrijwilligers hebben in iets meer dan 2 weken tijd bijna 87.000 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden afgehaald. Vorig jaar waren dat er bijna 30.000 minder. De meeste van deze sigarettenpeuken zijn gevonden op het strand van Zandvoort. Ja, wat is groen en rolt van een berg? Precies, een skiwi. Ja, het is vandaag de nationale Vertel een Grapdag. Vandaag mag je iedereen aan het lachen maken met je goede of juist je flauwe grappen. En dan drinkwaterbedrijven en de overheid onderzoeken of hogere prijzen kunnen bijdragen aan het aanzetten tot zuiniger watergebruik. Dit zou gelden voor zowel bedrijven als consumenten. De hogere prijzen zouden niet alleen aanzetten tot zuiniger watergebruik, maar ook meer bewustzijn onder de mensen. Let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. Decided long ago never to walk in anyone's shadows. We gaan luisteren naar een spoken word artiest, Esme Ousmani. Esme is een vaste woordkunstenares hier op NPO Radio 1. En vandaag gaat ze weer iets voor ons voordragen. Het is geven en nemen, ik en deze stad. Ik ken haar en zij mij. Ze weet hoe ik moet leven, precies zoals ik dat nodig heb. In de winter met haar lichtjes en sneeuw. En in de zomer met haar vochtige straten en lange, zonnige dagen in het park onder de bomen. Ze is er altijd voor me, door alles heen. Ze gaf me de trottoirhoek voor de eerste kus, de doodlopende weg wanneer ik al haast had. De regen over de klinkers in de stad om met me mee te huilen op dagen dat het tegen zat. De wandelroutes voor de kinderwagen. Ze kent me. Zorgt voor me, stabiel en onveranderlijk. Ik ken alle hoeken en gaten, elke zijweg, elk barretje. Ik kan hier niet rijden in een straat zonder dat er een beroep op wat geheugen, een gevoel, de vage herinnering van een liedje die ik zong wordt gedaan, of een geur of smaak die nog bijna tastbaar is. Ik stop niet vaak om erover na te denken, maar wanneer ik dat doe, raakt deze stad me en besef ik me hoe goed deze stad voor me is geweest en hoop ik dat ik het op zijn minst enig recht heb gedaan. Ik hoop dat ik een leven op deze straten leef dat het waard is, dat ik hard genoeg lach, hartstochtelijk genoeg heb lief gehad en nog steeds. Wat wil ik nog meer, vraag ik mezelf soms af en ik weet, ik ben een verlies voor het antwoord. Je luisterde naar een spoken word van woordkunstenares Esme Ousmani. En om wat meer duidelijkheid over het stuk te geven, geeft ze ons ook nog een korte uitleg. Goedemorgen, lieve luisteraars. Mijn naam is Esme Ousmani en ik ben vaste woordkunstenaar van dit programma. De spoken word die ik vandaag schreef gaat over de stad. Of eigenlijk de liefde die je voor een stad kan voelen en hoe je, nadat je bijvoorbeeld weer terugkomt van vakantie en je stad weer binnenrijdt, in alles kan voelen, ja, ik ben thuis. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. Now it's time. nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Presentatoren tellen, ja, dat lukt misschien nog wel, maar er werken natuurlijk ook heel veel mensen achter de schermen. NPO Radio 1 is een plek waar veel omroepen samenkomen, dus dat was even speuren. Crossmediale nieuwscoördinator bij de NPO Radio 1, Remco te Kloessen, heeft een rondje gemaakt langs de omroepen en geeft jou het antwoord op de prangende vraag: hoeveel mensen werken er nou eigenlijk bij NPO Radio 1? We gaan luisteren naar een korte podcast van Alledaagse Vragen. Elke werkdag beantwoorden zij een alledaagse vraag van de luisteraar. Ik ben een vaste luisteraar en ik hoor veel verschillende presentatoren op een dag. Dat moet betekenen dat er achter de schermen vast ook veel wisselt. Hoeveel mensen werken er eigenlijk voor Radio 1? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA podcast. Met Aaron de Jong en Merel Wilaert. Jona uit Rotterdam, dank je wel voor je leuke vraag. Want dit is een vraag die natuurlijk perfect bij ons past, want we werken bij Radio 1. Toch hebben we nog heel even gewacht met het beantwoorden van deze vraag, want soms wacht je gewoon op de perfecte dag om dat te doen. En dat is vandaag. Het is namelijk een bijzondere dag voor Radioland, maar al helemaal voor BNN. En daarover later meer. Aaron, jij werkt natuurlijk net als ik voor Radio 1. Jazeker. Wat voor beeld heb jij van je collega's? Ja, dat is heel divers. We maken natuurlijk met allerlei verschillende omroepen hier programma's voor Radio 1. En nou ja, zo verschillende omroepen, zo verschillende de collega's. Ik laat je even een korte greep horen uit de stemmen van Radio 1. NPO Radio 1. Natasha Kips. Dr. Keldrenko. Met Pieter van der Wielen, Umberto Tan. Met Thomas van Groningen. Goedemorgen. De enige. Ja, dit is natuurlijk een heel klein clubje van een aantal mensen achter de microfoon. Dus die ken je waarschijnlijk wel als je veel naar de radio luistert. Maar om erachter te komen hoeveel mensen er met al die omroepen voor Radio 1 werken, heb ik gebeld met Remco te Kloessen, crossmediale nieuwscoördinator van NPO Radio 1. Een flinke mond vol. Dat is een hele mond vol. En hij heeft ook een hele drukke week door mij gehad. Want hij is alle omroepen gaan afbellen. Heel cute. Hij heeft zelfs hierheen gebeld. Heeft hij met de nieuwsbv aan de telefoon gezeten. 9 mensen. Oké, opgeschreven. Nou ja, die moeite heeft hij dus helemaal voor mij eigenlijk genomen. En voor jou, Jona. En dit is het antwoord. Bij de radiozender NPO Radio 1 werken op een dag van 24 uur, want we zenden 24/7 live uit. Werken 170 mensen mee aan wat je hoort op de radio. Dat zijn dus de presentatoren, de eindredacteuren, de technici, de regisseurs, redacteuren. In het weekend is die groep wat kleiner. Nou, dan kan ik je natuurlijk niet laten hangen. Daar in het weekend is de groep kleiner, want dan gaat het over ongeveer 120 mensen die aan het werk zijn voor de nieuwszender van de NPO. Ik vind dat best veel hoor, 170 per dag. Ik weet dus niet of ik het veel vind. Ik had oprecht niet verbaasd geweest als het er 300 waren geweest. Gek, hè? Allemachtig 300. Ja, misschien ben ik gewoon heel lui. En vind ik het heel fijn om heel veel collega's ja, te hebben. Ja, we maken natuurlijk ook heel veel programma's. Maar hoe heet, we hebben natuurlijk ook die andere nieuwszender, BNR. Hoe zit het daarmee? Weet je dat ook? Dat is een hele goede vraag. Ik heb ook even gebeld met BNR Nieuwsradio. En ik sprak daar met managementassistente Ellen Silvoud. En zij zegt dat er bij BNR in zijn totaal ongeveer 125 mensen werken. Alledaagse Vragen. De vraag van vandaag ging natuurlijk over Radio 1. Maar helemaal aan het begin zei ik al dat het een bijzondere dag was vandaag. Want wist je dat BNN vandaag jarig is, Aaron? Nou, wat hartstikke fijn. Gefeliciteerd, BNN. Ja, we zijn 25 jaar geworden. Dat is fantastisch. En toen dacht ik, laten we even een throwback doen naar het allereerste BNN-programma wat te horen was op Radio 1. Ik ben heel benieuwd. Ja, je hoort een piepjonge Claudia de Breij met het programma BNN United. Wat startte in september 1998. Goedenavond, welkom bij de eerste BNN United. Het enige radioprogramma dat voor een belangrijk deel door jongeren zelf wordt gemaakt. Wat kun je verwachten in BNN United? Nou, wekelijks hoor je rond 8:30 een overzichtje van wat er in de jongerenbladen staat. Ook is er iedere aflevering een column van onze voorzitter Bart de Graaf. Je kent hem wel. Verder wordt er gevoetbald, die mensen hou je. Vanavond wordt er gevoetbald bij bijvoorbeeld Feyenoord tegen de Graafschap in de Kuip. En regelmatig gooien de verslaggevers van Langs de Lijn even langskomen met de tussenstanden. En in deze aflevering gaan we praten over seksproblemen bij jongeren. Die hebben ze nog steeds. En we hebben een stoot in de studio. Ezra van Groningen, die debuteerde vanavond in Goudkust in zijn blote billen. Ik heb ernaar gekeken en het was een groot genot. En we gaan het hebben over kamernood. Er is niks veranderd. Er is niks veranderd, maar tegelijkertijd ook al. Want dat liedje en ten tweede, stoot. Wie gebruikt in 2022 nog het woord stoot? Ja, nou, de kamernoot is nog alive en kicking, zeg maar zeggen. Ik heb trouwens ook Claudia even gebeld. En ik heb gezegd, ik heb een fragmentje van jou gevonden, Claudia. En daar heeft ze even op gereageerd. Wat ontzettend grappig om te horen. Ik kan heel erg goed aan mijn stem horen dat ik na de lokale en de regionale omroep nu dacht, ik ben op de landelijke radio en iedereen kan dit nu horen. Dus je hoort mijn stem is een, nou, echt bijna een octaaf hoger dan die normaal is. Maar toch valt het me niet tegen dat ik dan een flauwe grapje maak. Verder wordt er gevoetbald, dat hou je. Dat vind ik eerlijk gezegd. Het is lang genoeg geleden om daar om mezelf te kunnen lachen, vind ik. Het was een mooie tijd. Dus Jona, hoeveel mensen werken er eigenlijk bij Radio 1? Op doordeweekse dagen zijn er ongeveer 170 mensen aan het werk om jou van 24 uur radio te voorzien. In het weekend gaat dat om 120 mensen. Heb jij nou ook een vraag zoals Jona? DM ons dan op de Instagram van Alledaagse Vragen, @alledaagsevragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen@radio1.nl. En dan zoeken wij het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby because she couldn't afford to feed it. It was sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Truly dies, oh, wow. Tijd voor Wakker in het Holst van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die al of nog op dat moment wakker is. Deze nacht bellen we met Kees Groenewoud vanuit het warme Portugal. Hallo Kees. Goedemorgen. Ik wilde het net vragen, het is dus morgen bij jou. Ja, we zitten een uurtje eerder dan jullie in Nederland. Ah, oké. Dan is het bij jou 2:30. Waarom ben je nog wakker, speciaal voor ons? Ik ben speciaal voor jullie wakker geworden, oh, ja. Oh, nou, wat lief, wat lief. Hé, je zit in Portugal. Waar zit je precies? Ik woon in Paderne. Dat is een dorpje in de gemeente Albufeira. Ik zit zeg maar... Albufeira kent iedereen, denk ik, in Nederland, hè? Ja, zeker. Party animal, hè? Party Island. Nee, dat wordt altijd geroepen. Dat is ook zo natuurlijk. Maar het is ook gewoon een allerliefst leuk stadje... aan de zuidkust in Portugal, aan de Algarve. En ik woon zeg maar grof aan 10 kilometer... boven ten noorden van. Dus ik kan het zien liggen, want ik woon op 150 meter hoogte. Op een berghelling, zeg maar. Ik kan het zien liggen. Ik kan zo naar dat party gebeurde toe, naar die drukte toe. Dat is hartstikke gezellig, maar ik kan er ook eventjes van weg blijven. Dus het is eigenlijk perfect. Ja, dat klinkt inderdaad goed. Hoe ben je daar terechtgekomen? Nou, belangrijkste is de liefde, zoals dat gaat in het leven. Mijn werk heeft er ook een rol in gespeeld. Ja, want wat voor werk doe je? Nou, op dit moment ben ik alleen muzikant en schrijver. Dat is eigenlijk alles wat ik doe. Vandaar dat het ook niet zo heel erg raar is om dit tijdstip wakker te zijn. Het komt best wel voor dat ik op dit tijd of nog op het podium sta... of op weg naar huis ben, zeg maar. Vandaag niet, hoor. Vandaag niet. Je bent gewoon artiest, Kees. Ja, goed. En voor wat sta je op podium? Wat maak je? Ik ben basgitarist. Ja, maar wat voor muziek? In een coverband, en dat is dan dit met vooral ja, rockmuziek. Maar wat we doen is proberen de toeristen te entertainen. Simpelweg te zeggen, het is een. Albufeira is een dorpje van 40.000 inwoners. Waar 500.000 toeristen rondbanjert op een dag als vandaag. En die moeten vermaakt worden. En daar doe ik dan hard aan mee. En dat is hartstikke leuk om te doen. Ja, zelden zoveel lol gehad als met dit. Ja. Maar om even terug, want dat was natuurlijk niet de reden van je vraag, om even terug te komen op je vraag. Ik werkte in de tijd, was ik financieel directeur bij een Portugese multinational. Zo ben ik eigenlijk met Portugal in aanraking gekomen. Ik werkte bij de Nederlandse vestiging en ik kwam dus wel eens in Portugal voor vergaderingen en zo. En daar kwam ik mijn huidige vrouw tegen. Nou ja, en zo is het gekomen, zeggen we dan. En toen ben je daar gebleven. Hoe lang zit je nu al in Portugal? Alles bij elkaar nu 15 jaar. Maar dat zat een tussenpoos in van 5 jaar... dat we samen, mijn vrouw en ik, naar Nederland zijn verhuisd... om daar weer 5 jaar te werken. Ook weer voor die Portugese multinational. Dus nou ja, dus het is een beetje heen en weer, heen en weer. En we hebben ook eerst in het noorden van Portugal gewoond, in Porto. En dan moet je altijd in het achterhoofd houden dat Portugal qua oppervlakte ongeveer 2 keer zo groot is als Nederland. Dat is behoorlijk afstand. Dat is 550 kilometer hier vandaan. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen, je woont er nu al 15 jaar. Het zal toch wel anders zijn dan Nederland. Hoe ervaar jij de cultuur daar in tegenoverstelling van Nederland? Is anders, natuurlijk. Is anders. Zuid-Europese cultuur is veel relaxter, veel minder stress. Wordt anders geleefd, wordt meer buiten de deur geleefd. Vooral eigenlijk dat. Geen stress, ik zeg altijd geen stress, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar heel anders dan in Nederland, alles veel rustiger. En wat voor mij, denk ik in ieder geval heel belangrijk is, de eetcultuur is heel anders. Hier is de lunch nog de belangrijkste maaltijd van de dag. En dat verandert zo'n dag heel erg. Die eetcultuur begint eigenlijk al met de Portugees die liefst eigenlijk buiten de deur even ontbijt. Ik zeg altijd, als ik vroeger in Nederland aan mijn werk reed, dan kwam ik op die 10 kilometer ongeveer 0 plaatsen tegen waar ik 's morgens om 7 uur kon ontbijten. Nou, als ik dat hier doe, dan kom ik er ongeveer 15 tegen. Ja. Zo moet je het ongeveer zien. Niet echt Nederlands, inderdaad. Ja, precies. Nee, ja. En verder, de Nederlander neemt natuurlijk heel vaak gewoon zo'n keurig plastic lunchtrommeltje mee naar het werk met een paar bammetjes erin. En dat doen we hier, als het even kan, helemaal niet. Het wordt gewoon buiten de deur gegeten en dat kan ook overal. Ja. En lunch is ook de belangrijkste maaltijd van de dag. En ik denk eerlijk gezegd dat heel gezond is voor een mens, zowel qua voeding, omdat het gewoon, ja, je hebt je belangrijkste maaltijd midden van de dag, maar het is ook gewoon heel relaxed, weet je. Je gaat, ja. Ja, dus toch nog wel wat verschillen tussen Nederland en Portugal. Hey, kan je ons even meenemen naar de voorpagina van de krant daar? Wat speelt er op dit moment daar? Nou, we zitten in midden natuurlijk ook in de Portugese vakantietijd. Je moet je voorstellen dat de eerste 3 weken van augustus is echt de tijd dat de Portugese, zeg maar, de Portugese bouwvak is. Fabrieken sluiten, et cetera, et cetera. De schoolvakanties zijn overigens veel langer. Die zijn maar liefst van half juni tot half september. Maar we zitten in minder vakantietijd. En het item is op dit moment, ja, het is het drukste toeristische seizoen ooit eigenlijk. En dat komt door de pandemie. En was het toerisme, nam altijd al toe. Maar de pandemie heeft eerst wel een gat ingeslagen. In 2020 gebeurde natuurlijk niks. Alles lag stil. En wat we dus nu zien, en dat is eigenlijk best wel leuk, is dat mensen willen graag op vakantie gaan, hebben geld, willen dat ook uitgeven, blijven toch graag binnen de Europese Unie, want dat is altijd nog eens wat veiliger dan weer naar Bali of waar dan ook gaan. En ja, Portugal staat in een goed daglicht bij de Nederlander, bij de Engelsman, bij de Duitser. Ja, hoe reageert de bevolking daar? Zijn ze blij dat het drukker is of juist niet? Ja, jawel, nee, ze zijn heel blij. Het is wel een probleem, maar dat heb je in Nederland ook. Ik volg het Nederlands nieuws natuurlijk ook. Personeelsgebrek, dat hebben we wel overal. Er zijn nu restaurants die noodgedwongen een dag in de week sluiten, omdat ze gewoon al die mensen niet een dag vrij kunnen geven. Dat wil je liever niet doen in dit hoogseizoen. Maar je moet op een gegeven moment iets. Dat is een probleem wat je overal ziet, denk ik. Ja, maar dat precies. Komt ook door de pandemie natuurlijk. Ja, ik ben zelf nog nooit in Portugal geweest. Als ik nu wil gaan, waar moet ik wel echt naartoe? Wat moet ik niet missen? Oh, er is zoveel, joh. Portugal is het oudste land van Europa zo ongeveer. Dus je vindt zoveel te zien. Maar hetzelfde, als een buitenlander wat aan mij vraagt over Nederland, dan ga ik natuurlijk roepen, nou, dan moet je naar Kinderdijk toe en dan moet je naar de Keukenhof toe. Maar dan zeg je het Nederlands. Ja, er is zoveel te zien in Portugal. Lissabon is een fantastische stad, daar kun je zo aan een week doorbrengen. Porto geldt dat eigenlijk ook voor. Maar ook in de Algarve zijn geweldig. De wandelingen die je kunt maken zijn fantastisch. De rotskusten, dat is, nou, breek me de bek niet open. Dat, Nou, ik hoor het al. Ik heb nog heel wat reisjes te plannen. Jij moet je doen. Ja, Kees, we gaan zo verder met jou in gesprek. Want ik heb me laten influisteren dat jij ook een boek hebt geschreven. Maar ja, we gaan nu eerst door naar muziek. We'll be right back. Bellen we met iemand in een ander land die op dat moment al of nog wakker is. En deze nacht bellen we met Kees Groenewegen vanuit het warme Portugal. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Kees, ik heb me laten vertellen dat jij een boek hebt geschreven over Portugal. Waar gaat dat boek over? Ja, over Portugal, in als een facet en als aspecten eigenlijk. Het heet Portugal stukje bij beetje en dat is het ook. Het heeft 204 hoofdstukken. En denk dan niet van, oh ja, dat is een enorme, ja, dat is een enorme pil. Nee, het zijn mini-hoofdstukjes, noem ik het eigenlijk. De grootste is 1100 woorden en de kleinste 150. En wat ik doe is eigenlijk ja, stukje bij beetje in hapklare boeken het land behandelen. Zonder dat ik er een reisgids van maak. Want ja, reisgids, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd, denk ik. We hebben met onze mobiele telefoon en met internet en Google kunnen we alles opzoeken op het moment dat we ervoor staan. Mm-hmm. Dus ik heb geprobeerd een cultuurschets te maken van het land. Dus een schetsend stukje bij beetje, onderwerpje bij onderwerpje, zonder dat het heel erg georganiseerd is. Als je aan het eind van het boek bent, dan heb je toch een goed gevoel bij wat Portugal nu eigenlijk is uit het gezichtspunt van een halve Portugees of een halve Nederlander, zo je wilt. Ja, waarom vond je het belangrijk om dit boek te schrijven? Ik kreeg heel vaak de vraag van Nederlanders van hoe zit dit, hoe zit dat? En als ik dan begon te vertellen, dan zei ik op een gegeven moment, waarom schrijf je het allemaal niet een keertje op? En dat zit dan in je achterhoofd en dat denk je van dat komt dan wel een keer. Dat komt natuurlijk nooit. Totdat die pandemie komt en denk je, nou, wat ga ik met die tijd doen? En toen ben ik het gaan doen. Oh ja. En hoe begin je daaraan, vraag ik me dan af? Ben je het hele land doorgegaan met een dagboekje in je hand? Of hoe vindt het plaats? Het is dus niet zo dat ik zeg van ik begin in Noord-Portugal en ik eindig in Zuid-Portugal. Nee. Het gaat over alle kleine aspecten die je tegenkomt. Over hoe dingen op school werken in Portugal. Over de lunch waar we het net over hadden. Over familierelaties, over van alles en nog wat. Over soorten brood, over hoe we koffie hier drinken. Het is wel een leuke vrienden van mij als ze hier zijn, beginnen altijd gelijk een espresso te bestellen in een Portugees café. Mm-hmm. Want ja, dat is een lekker klein kopje met veel koffie erin en niet al te veel water. Maar dat heet hier dus gewoon een koffie. Nou, dat soort dingen leg ik dan uit. En dat je koffie wel op 36 verschillende manieren kunt drinken. Nou, zo gaat dat maar door. Eigenlijk een beetje kleine feitjes. Ja, en ik probeer het op een leuke manier te doen met persoonlijke ervaringen en dingen die ik heb meegemaakt. Tegelijkertijd probeer ik inderdaad wat statistieken, wat feiten erbij te betrekken, zodat je ook wat leert over het land. En daarom zeg ik, het is een boek, dat was voor mij van belang, wat je niet zo op internet, de informatie op internet kunt vinden. Het geeft een inkleuring van het land, van de cultuur, van de mensen. Wat is dan jouw favoriete ontdekking, wat je hebt opgeschreven in het boek? Oh. Kies er eens eentje uit. Ja, dan kan ik een verhalentrommel opentrekken. Ik wil het niet mijn favoriete ontdekking noemen hoor. Maar wat ik in ieder geval eentje is waar ik vaak over spreek met andere mensen, is hoe in Portugal met dieren wordt omgegaan. Nederlanders hebben vaak het gevoel dat Portugezen dieren niet altijd even goed behandelen zoals het in Nederland gebeurt. Ik denk dat eerder andersom is. En ik gebruik dan altijd als voorbeeld de hond die aan de ketting ligt. En dat vinden Nederlanders heel erg. Terwijl in Portugal kippen gewoon nog buiten lopen. Die zitten neemt in de legbatterij. Ja. Nou, dat trek ik er vaak bij. En mijn grote anekdote is dan eigenlijk dat ik ooit met kerst, dat praat je al over 15 jaar geleden, was ik bij een vriend en zijn moeder zegt, Marco, ik heb eigenlijk 2 konijnen nodig. Marco zegt, is goed. En die zegt tegen mij, ga je mee? Ik zeg, ja, is goed. En ik had al wat over, nou, we gaan niet naar de supermarkt denken, dat deden we ook niet. We gingen naar de achtertuin en daar was een keurige grote ren met een heleboel konijnen. En om lang verhaal kort te maken, Marco heeft er dus ter plekke met mijn hulp 2 konijnen gevild. En dat lijkt. Ja, precies. Nou, die reactie, dat lijkt dan heel erg, maar dan zeg ik altijd maar let op. Die konijnen hebben een fantastisch leven gehad. En nu inderdaad, met de kerst gingen ze naar de maaltijd toe. Maar die hebben een geweldig leven gehad, altijd buiten gezeten. Mm. En kan je helemaal niks op aanmerken. Terwijl dat kippetje wat in Nederland op tafel komt, dat heeft waarschijnlijk maar 6 maanden geleefd, nooit het daglicht gezien en altijd in een lichtbatterij gezeten. Moet even back naar de basics. Back naar de, precies. Nou, dat is hetgene wat ik graag aanstift. Maar dat is inderdaad een leuk verhaal. Ja. In de beschrijving van je boek staat ook, Portugal is een land waar het leven best goed is. Ja. Heb je het daar dan nog beter dan dat je hier had in Nederland? Ja, ik wil, maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen zo geldt. Ik ben de gelukkige omstandigheid dat ik hier vrij rustig kan leven. Je moet je voorstellen dat het gemiddelde salaris in Portugal een stuk lager ligt dan in Nederland. Nou zijn de gemiddelde kosten in Nederland ook wat lager. Ik zie met schrik en bezen de verhalen voorbij komen over de gestegen energiekosten in Nederland. Daar hebben we hier ook wel last van. Maar ja, we hoeven hier niet natuurlijk 6-7 maanden per jaar ons huis te verwarmen. Dat moet af en toe een beetje in de avond en de winter en verder valt het wel mee. Maar goed, watergebruik zal dan wel weer wat hoger zijn. Dat klopt. Maar dat staat niet in verhouding met wat kosten. Nee. Dus met andere woorden, is het leven beter? Ja, voor mij wel in algemene zin. Ja, hangt er vanaf wat je vindt. Ik denk dat als Nederlander word je een beetje opgevoed van, als ik in de zomer niet naar het buitenland ga, dan ben ik niet op vakantie geweest en dan ben ik eigenlijk zielig. Ik overdrijf nu een beetje. Ja. maar dat moet ook, want anders is een interview niet leuk, toch? Nou, dat is ook weer waar. Precies. En dat heb je dus in Portugal helemaal niet. Hier gaat, ik geloof, 12% van de mensen gaat jaarlijks naar het buitenland op vakantie. Nou is het ook door het klimaat, het ligt natuurlijk ook wat anders. Dat realiseer ik me ook. Maar dat zit er veel minder in en daardoor vallen die kosten vaak wat lager uit. Nou, ik ben toch wel weer wat wijzer geworden, Kees. Ik wil jou onwijs bedanken en ik wens jou nog een slaap lekker, denk ik. Dankjewel. Ja, fijne ochtend. Dag. Wrote a letter to the mayor, can you hear me out? Wanna talk on all the issues that I care about. Speak free, keep the peace when we say it loud. Meeting all my people at the city council. Pay attention so I know my rights. Education's gonna change the cycle. Volunteer, I can help a life. Communities planting trees, recycle. If I'm just one person, will my voice even stand out? Can I make a difference if I don't even know how to change? Information's all around. Go out and vote, cause I know it counts. Pound a pavement and act now. Make a statement and say it proud. Oh, from the street to the hill, join a campaign. Don't have to wait for some day just to have change. No, you're never too young to make a difference. You have the power to be an active citizen. If I'm just one person, my voice even stand out. Can I make a difference if I don't even know how to change? Our choice, our voices matter. Make plans make a difference if I don't even know how to change. Dit was het alweer. De nacht van Omroep Zwart zit er alweer op. En inmiddels is Ilan aangeschoven voor vroeg. Een hele goede morgen. Goedemorgen, Elif. Waar ga je het over hebben? Nou, wat deed jij na je eindexamen? Zuipen. Ja, en in mijn bed liggen. Een jaar lang. Oh, wat ging ik toen doen? De vervolgopleiding. Oké, gelijk. Ja. En je wist ook precies van deze opleiding wil ik doen. Ja, ik heb het uiteraard. Ik ben er niet in verder gegaan, maar ik dacht toen te weten wat ik wilde gaan doen. Ja. Nou, er zijn dus een hele hoop jongeren die dat niet hebben. Die weten niet wat ze willen gaan doen, studeren, werken, toch iets anders, reizen. En gelukkig heb je daar. Een organisatie voor, Breekjaar heet het. Oh. Anke van Donkersgoed, die is zo meteen te gast. En die legt uit wat zij doet en tegen welke problemen jongeren tegenwoordig tegenaan lopen als ze niet weten wat ze willen. En gelukkig hebben we daar ook een mooi voorbeeld van. Arjun is te gast en die legt dat uit. Dat klinkt heel interessant. Ik wens jou heel veel plezier. Dankjewel, komt goed. Vijf